Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia a sestry, drodzy priatele. Všetkých vás srdečnou láskou vítam pod zvukom Božieho slova. Bardzo srdečne vítam vás pod vplyvom slova Božego. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi. Jestem vděčný panu Jezusovi. Že mohla sa naplniť táto chvíľa. Že tá chvíľa mohla sa vyplniť. A že môžeme byť takto spolu v jednote Ducha Svätého. I že môžeme byť zgromadzení razem v jednosti Ducha Świętego. Ja som veľmi šťastný, že môžem byť tu v tejto stalovej voli. Jestem szczęśliwy, že mogę być tutaj w stalowej woli. Už dlho sa na toto pripravujeme. Už od dlhšieho času do tego się przygotowujemy. A teraz sa naplnil ten čas. A teraz ten čas się vypełnil. Je to pre mňa a pre všetkých nás, ktorí sme prišli vám poslúžiť, veľká radosť. Je to dla mňa i dla nás všetkých, ktorí prišli sme vám uslúžiť, veľká radosť. Od toho času, keď sme prislúbili, že prídeme, od toho času, keď obiecali sme, že tutaj prijedeme, až do dnešného dňa, až do dňa dzisiejszego, sa zmenilo veľa všeličo vo svete. V svete bardzo veľa rzeczy się zmienilo. Mnoho vecí, ktoré si uvedomujeme, aj neuvedomujeme. Wiele rzeczy, które uświadamiamy sobie, ale też wiele takich, których sobie nie uświadamiamy. Wszystko jest w pohybe. Wszystko jest w takim ruchu. Ruchu, zamieszaniu, wahaniu. My musimy si uświadomić, że nic nie stoi na miejscu. Musimy sobie uświadomić, że nic nie stoi w miejscu. Keď si pozrieme ešte aj tento stôl v mikromolekulárnom svete, aj on je v pohybe. Nawet jeżeli spojrzymy na ten stół, to w tym świecie mikromolekularnym on też ciągle się rusza, jest w ruchu. Nam sa to zdá, że stoi na swoim miejscu. Nam wydaje się, że on stoi na swoim miejscu. Ale te atomy a elektrony a to wszystko, co tam, co my nie jesteśmy schopni widzieć, to stale jest w pohybe. Ale to, czego naszymi oczyma nie widzimy, te atomy, elektrony, to ciągle wszystko jest w ruchu. Jeden wielki myśliwec, wiedziec powiedział: ukażcie mi we wszechświecie jeden bod, który jest pewny. I jeden uczony kiedyś powiedział: pokażcie mi we wszechświecie jeden punkt, który jest stały. A ja pohniem całym wszechświecie. A ja poruszę cały wszechświat. A on presne wiedział, że wszystko jest w pohybe. A on dokładnie wiedział, że wszystko jest w ruchu. Mnohí ľudia, tí, ktorí už prešli nejakým obdobím života, wielu ludzi, szczególnie tych, którzy przeszli już jakiś czas swojego życia, oni hovoria, tie bývalé časy boli lepšie ako teraz. Ci ludzie często mówią, no czasy minione były lepsze niż te obecne. Teraz są bardzo ciężkie czasy. Teraz są bardzo trudne czasy. Ale muszę wam powiedzieć, że w każdym czasie były ciężkie czasy. Ale ja muszę wam powiedzieć, że w każdym czasie były trudne czasy. A w każdym czasie były różne hrozby, można inne hrozby, jako są tomu dnes. I w każdym czasie były różne zagrożenia, może inne zagrożenia niż te, które są dzisiaj. A my musíme si uvedomiť, i musíme sobie uświadomić, že jediné, čo je pevné na tomto svete, je slovo Božie. I že jediná rzecz, ktorá v tým svete je pevná, to je slovo Božie. A preto my, ktorí zvestujeme slovo Božie, i dlatego my, którzy głosimy słowo Boże, máme veľkú zodpovednosť, máme veľkú odpowiedzialność, aby sme nadčasové kázali Božie slovo. Żebyśmy słowo Boże głosili ponadczasowo. Aby sme nie tak hlásali, že teraz nám to takto vyhovuje, tak takto budeme hlásať. Zase inokedy je iný čas, tak ináč budeme hlásať. Nie. Żeby to nie było tak, że głosimy w odniesieniu do czasów, w których żyjemy, bo w tamtym czasie nam tak pasowało, a w tym czasie nam tak pasuje, w ten sposób postępować nie możemy. Pan Jezus powiedział, že nebesia a zem sa pohnú zo svojho miesta, že nebo i zemia porušujú sa ze svojho miesta, ale jeho slovo bude stáť pevné až na veky. Ale jeho slovo zostane stále aż na wieki. To, co może zmienić ten świat. To, co może zmienić ten świat. To, co może zmienić aż żywot na tej to naszej ziemi guli. I to, co może zmienić życie na naszej kuli ziemskiej. Je prawe Słowo Boże. Właśnie tym jest Słowo Boże. Na początku było Słowo. Na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. To Słowo było u Boga. A tym Słowem jest Bóg. A tym Słowem jest Bóg. A to Słowo było na początku. To Słowo było na początku. Ono staniło między nami. Ono pojawiło się, stanęło wśród nas. A myśmy się dziwali na Niego. Myśmy patrzyli na Niego. A On był pełny miłości i prawdy. A On był pełen łaski i prawdy. Przyszedł do swojego własnego. On do swojej własności przyszedł. Ale jego własny go nie przyjął. Ale ci jego własni go nie przyjęli. Ale wszyscy ci, którzy go przyjęli. Ale wszyscy, którzy go przyjęli. Dostali prawo a moc. Dostali moc i prawo. Aby się menowali synmi i córami, teda dziećmi Bożymi. Żeby byli nazwani synami, córkami, a więc dziećmi Bożymi. Teda on przyszedł a klopał. A więc on przyszedł i pukał. A on mówi w zjawieniu Jana, on stoi za drzwiami. I on mówi w objawieniu Jana, stoi za drzwiami. A klepem. I stoję za drzwiami i pukam. A gdyby niekto poczuł mój głos. Gdyby ktoś usłyszał mój głos. Tak, otwórz swoje drzwi. To otwórz swoje drzwi. Otwórz swoje serce. Otwórz swoje serce. Ja wejdę k ciebie. Wejdę do ciebie. Tak mówi Pan Jezus, a będę z tobą wieczerać. Tak mówi Pan Jezus i będę z tobą wieczerzał. Ano, on nie chce być niezainteresowany w naszym życiu. On nie chce być w naszym życiu takim niezainteresowanym człowiekiem. Nie chce być kimś, kim się nie interesujemy. Tento świat zatwari aj podczas wianocznych świątków, że przyszedł na świat Spasiciel. Ten świat tak opowiada, mówi, że szczególnie w czasie świąt przyszedł na świat Zbawiciel. Ale nam świat wie przyjąć len takiego małego, takie małe dzieciatko. Ale ten świat jest w stanie przyjąć tylko takie dzieciątko małe. Które jeszcze do niczego nic nie wie powiedać. I, które w stosunku do niczego nic nie jest w stanie powiedzieć. A potem ustępuje, a mówi, no idziemy si żyć swój żywot. A potem odsuwa się i mówi, no teraz idziemy żyć swoim życiem. Aby nam ten to do tego nie mówił. Żeby on do tego naszego życia nam nie mówił. Lebo zrejmy, asi keby Pan Jezus mówił do tych rzeczy żywota tego świata. A więc dojrzejmy do tego, żeby Pan Jezus mógł mówić do rzeczy naszego życia, do tego, co dzieje się w naszym życiu. Żeby zmienić wszystko. Do wszystkiego by miał co powiedzieć. On w każdej dziedzinie miałby co powiedzieć. A oni go wiedzą przyjąć len jako małego spasiciela, takiego batola. No, ale oni go są w stanie przyjąć tylko jako takiego małego, nic znaczącego Zbawiciela. Który jeszcze nie wie mówić. Który jeszcze nawet mówić nie potrafi. Ale na początku było Słowo. Ale na początku było Słowo. To Słowo było u Boga. Słowo było u Boga. A to tym Słowem jest Bóg. A tym Słowem jest Bóg. A ten to mówi, kto ma uszy na to, aby poczuł. I on mówi, kto ma uszy do tego, żeby słuchać. Tak niech poczuje, co Duch mówi do zboru. Niech słucha, co Duch mówi do zboru. Niech kto ma uszy na to, aby poczuł, kto ma uszy do tego, żeby słuchać, tak jest potrzebne, aby naklonił to swoje ucho. Jest potrzebne, ważne, żeby tak skłonił, nachylił swoje ucho. Tak jak to mówi prorok Izajasz w 55 kapitole. Tak jak mówi Izajasz w 55 rozdziale. Nakloncie swoje ucho. Skłońcie swoje uszy. A to jest preto, abyśmy poczuli jego głos. Ale to jest napisane po to, żebyśmy usłyszeli w tym celu, abyśmy lebo usłyszeli jego głos. Lebo on chce k nam mówić. Bo on chce do nas mówić. No a pretośmy właśnie aj przyszli. I właśnie z tego powodu przyszliśmy. To jest moja radość dnes. To jest dzisiaj moją radością. Że Pan Bóg ma odkaz. Że Pan Bóg ma przesłanie. A ja bym velmi bol rád, kebyście mogli reagować na to, co będzie dnes skazane. I byłbym wdzięczny, gdybyście potrafili reagować na to, co dzisiaj będzie głoszone. Nie wiem, jaka będzie możliwość. Nie wiem, jaka możliwość będzie. Ale wierzę, że w mnogich z was otworzą mnohe otázki. Ale ja myślę, że u wielu z was powstaną pytania. Ten czas veľmi beží aj tu w Stalowej Woli. Czas bardzo szybko płynie nawet tutaj w Stalowej Woli. Ja som si myslel, że tu to troszkę bude tak stać. Nie, ja myślałem, że tu to trochę chociaż zwolni się, może zatrzyma. A można, żeby som sa mal teraz tak modlić, jako sa modlil ten Boží služobník Udoli Ajalon. I może powinienem się pomodlić teraz, jak Boży sługa w tej dolinie Ajalon się pomodlił. A mówi, słonko, stoj. Słońce, zatrzymaj się. A mesiac, stoj na swoim miejscu. Księżycu, zatrzymaj się na swoim miejscu. Kim Pan nie dobojuje ten jego boj. Dopóki Pan nie dokończy swojego boju, swojej walki. Oj, kiedyby jeszcze dzisiejszy dzień. O, gdyby jeszcze ten dzisiejszy dzień. Mogło w twoim sercu dobojować się ten dobry duchowny bój. Żeby w twoim sercu również dokończył się ten dobry duchowy bój. Aby si tak, jako Paweł apostoł zwołał. Żeby tak, jak zawołał apostoł Paweł. Dobry bój som bojował. Dobry bój bojowałem. Wieru som zachował. Wiarę zachowałem. A teraz mi jest odłożona korona. A teraz jest korona dla mnie odłożona. Ten, kto nie dobojuje swój bój. Kto nie dokona swojego, nie dokończy swojego boju. Nie będzie mieć korony. Nie będzie miał korony. Ty musisz dobojować swój bój. Swój bój musisz do końca doprowadzić. A preto sa modlím, aby słońce zastalo. I dlatego modlę się, żeby słońce się zatrzymało. Aby mesiac stał na swoim miejscu. Aby księżyc zatrzymał się na swoim miejscu. Kim twoje serce nie dobojuje ten bój. Dopóki twoje serce nie dokończy tej walki. Który ma być zwycięzny. Która ma być zwycięską walką. Tak to mówi Pan Jezus. Tak mówi Pan Jezus. Nie pochybuj. Nie wątp. To jest twój czas. To jest twój czas. Pamiętałem na ciebie. Pamiętałem o tobie, myślałem Ty o tobie. Ty jesteś tu skryty. Jesteś tutaj ukryty. Tu si zabudnuta. Jesteś tutaj zapomniana. Ale w moich oczach si velmi zretelnie widzialna. Ale jesteś bardzo wyraźnie widziana przez moje oczy. Nie bój się. Nie bój się. Ja bojuję twoje boje. Ja walczę twoją walkę, twój bój. A tak jestem bardzo szczęśliwy, że spolu z małżonką żeśmy mogli przyjść, a z naszymi milymi. Jestem wdzięczny, że z moją małżonką i z naszymi miłymi mogliśmy tutaj dotrzeć. A zároveň mohol prísť s nami aj mój milowany spolubrat a spolupracownik brat Marian. I również mój współpracownik brat Marian mógł z nami tutaj przyjechać. Bardzo jestem wdzięczny, lebo wiecie, ta nasza służba takto zasahuje bardzo szerokie spektrum ludzi na Slovensku. Jestem bardzo wdzięczny, bo ta nasza wspólna służba, ona dosięga całego spektrum ludzi, którzy żyją na Słowacji. To jest bardzo zwłaszczne, że tam, gdzie mnie sa nie otworia dvere, jemu Pan Bóg otwiera. To jest niezwykłe, że tam, gdzie dla mnie drzwi się nie otworzą, tam dla Mariana Pan Bóg drzwi otwiera. A możemy w jednym duchu, w duchu świętym. I możemy w jednym duchu, to jest w duchu świętym. Zwestować Ewangelium Jezusa Chrystusa. Głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. A tak ja bym cię teraz poprosił, mój milowany brat. Prosiłbym cię, mój umiłowany bracie. Kiedyś przyszedł, odowznam ci słowo. Żeby przekazać słowo. A pocieszuj, pocieszuj mój lud, tak mówi Pan. Pocieszaj, pocieszaj mój lud, tak mówi Pan. A potom kúsok 5. ja prečítam. Prichádzajte k nemu, k živému kameňu, ktorý ľudia síce zavrhli, ale pred Bohom je vyvolený a vzácny. A dajte sa vbudovať aj vy, ako živé kamene, do duchovného domu. Przystąpcie do Niego, to jest pierwszy list Piotra, rozdział 2, czytam od 4 wiersza. Przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Milowani bracia i sestry. Umiłowani bracia i siostry. Dovolte mi, aby som na začiatku odovzdal srdečné pozdravy. Pozvolte, že bym srdečné pozdrovenia prekázal na počiatku. Od bratov a sestier zo Slovenska. Od bratí i sestier ze Slováci. A zo všetkých regiónov, kam chodíme slúžiť. Z tých všetkých regiónov v Slovácii, kde jezdíme uslúgivať. Veľa ľudí sa modlilo a postilo aj za túto našu cestu. Veľa ľudí modlilo sa, postilo rovnež o tú našu podruž. Aby sem Pán poslal každého človeka, ktorého sa chce dotknúť. Aby Pán Búh tutaj poslal každého človeka, ktorého chce dotknúť. A ja som vďačný, že tu vidím toľko tvári. Ja som vďačný, že tyle tváře môžem tutaj zobačiť. Niektoré poznám, väčšinu nepoznám. Niektoré znám, väčšinu neznám. A keď sme sa ráno s bratom kazateľom rozprávali... I keď s pastorem ráno rozmaviali sme... Tak sa ma pýtal, že ako začala moja služba s bratom Alexandrom. Zapýtal mne, v jaký spôsob rozpočúva sa moja služba s Alexandrem. A ja som si to tak dával dohromady, že je to zhruba 8 rokov. Próbujem to poskladať, že to je okolo 8 let. A brat Alexander ma pozýval už oveľa dlhšie. Ale Alexander zaprašal mne oveľa včasnej. Len vždy nám do toho niečo prišlo a nebolo z mojej strany možné sa zúčastniť. I čongle jakieś przeszkody były z mojej strony, żeby to zrealizować. Tak ja mu ďakujem za jeho trpezlivosť, že to vydržal. A więc dziękuję mu za jego cierpliwość, że to wytrzymał. A že teraz môžem chodiť takto spolu s ním. I že teraz razem s ním mogę podróżować. S tým, že vlastne naša prvá spoločná cesta bola do Srbska. I začalo się od tego, že naša pierwsza wspólna droga była do Serbii. A mali sme, boli kázania, modlitby v piatok, v sobotu. Bolo ogłoszone slovo, modlitvy byly i v piątek, i v sobotę. A potom v nedelu ráno mi povedal, budeš mať svedectvo. A v nedelu ráno povedal mi, a teraz podeliš sa svedectvom. A ja som s tým ani nerátal. Ja vôbec nebrávam tego pod uvage. Veľmi som, taký strach som mal. Bávam sa bardzo. A vravím, Pane Bože, čo mám tým ľuďom povedať? I pýtam sa, čo mám tým ľuďom povedať? Možno, že tá moja bázeň je dneska ešte väčšia. Tá bojaž môže dzisiaj je ešte väčšia, než tamtá vtedy. Ale keď takto na vás pozerám, tak ale už... Kedy páčam na vás... Už nevidím ľudí. Už nevidze ľudí. Ale bratov a sestry. Ale vidze už tylko bratí i sus. A Kristovo telo, ktoré sa tu zišlo. I telo Kristusa, ktoré sa tutaj zgromadilo. Aleluja. A som za to veľmi, veľmi vďačný. I som za to bardzo, bardzo vďačný. Že tu dnes môžeme byť spolu. Že môžeme byť tutaj razem dzisiaj. Nedávno sa mi stalo... Przydarzyło mi się niedawno. Že mal som službu v Košiciach na východe Slovenska. Že usługiwałem v Košicach na vschodzie Słowacji. A rozprával som na tému pravdivosti Božieho slova. I mówiłem tam o pravde, na temat pravdy slova Božego. Ako aj súčasná veda potvrdzuje, že všetko, čo je v Božom slove napísané, je pravda. Jak rovnež súčasná viedza, nauka potvrdza, že to, co v Biblii je napísané, je pravdou. A že súčasná veda to potvrdzuje čím ďalej, tým viac. A súčasná viedza, nauka potvrdza to im ďalej, tým bardziej. A keď som skončil to svoje zamyslenie... I kedy to svoje rozvážanie zakončujem... A zodpovedali sa všetky otázky... I prišli odpovedi na všetky pytania... Tak ma jedna rodina ešte pozvala ku ním, že by potrebovali sa pomodliť za ich dcéru. I jedna rodina ešte zaprosila mne do siebie, żeby o ich córkę się pomodlić. Sú to všetko ľudia, ktorí milujú Pána. To sú všetko ľudia, ktorí kochajú Pána. Ale nemohli mať vlastné deti. Ale oni nemohli mať svojich vlastných detí. A tak majú tri adoptované. A więc majú troje detí adoptovaných. A tá najstaršia dcérka, ktorá prichádza do takého ťažšieho stavu pre mladých ľudí, tínejdžerského stavu. I tá najstaršia córka, ktorá vchodí v taký trudný okres v žiťu mladých ľudí. Pravili, ako keby sa trošku strácala a nevidela tú cestu, po ktorej má ísť. I to tak vygląda, že ona sa tak zatráca i dokładne nevie, akou drogou povinna ísť. Tak vravím, samozrejme, pôjdem s radosťou, pomodlím sa za ňu. I ja povedem, očivite, s radosťou pôjde o ňu sa pomodliť. A keď sme ku ním prišli domov... I kedy później prijehali sme do domu... Tak mi povedali, že dneska z toho asi nič nebude. I povedeli do mne, no dzisiaj chyba nic z tego nie wyjdzie. Lebo sedela v kúte, nekomunikovala. Usiadła v kąte, nie było żadnej komunikacji z nią. Ale vravím, nechajme to na Ducha Svätého. Ja povedziałem, zostawmy to Duchowi Świętemu. Tak som sa jej prihovoril. A więc przemówiłem do niej. A ona úplne bola udivená z toho. I ona była taka zadziwiona tym. Že niekto má o ňu záujem. Že ktoš sa ňou interesuje. Že niekto si chce vypočuť, aké má problémy. Že ktoš chce vyslúchať z toho, aké ona má problémy. A čo prežíva. I co prežíva. Tak sme sa rozprávali možno nejakých 30 minút. A viem, sa rozmovali sme možno přes 30 minút. Úplne sa otvorila. Ona zúplne sa otvorila. Povedala, čo ju trápi. Povedala, s čím sa zmaga. A že vie, aké je riešenie. I že vie, aké je rozwiązanie. Ale potrebuje v tom trošku pomôcť. Ale potrebuje do toho pomoci. Tak som jej povedal, v čom je ten jej problém. Povedalem jej, na čom jej problém polega. Že vlastne dostala sa do veci, ktoré sa nepáčia pánu Ježišovi. Že ona vešla v rzeczy, ktoré pánu Jezusovi sa nepodobajú. S tým, že to ani nemuselo byť jej vlastnou vinou. I v taký spôsob, že navet možno ona sama v tým nezavinila. Lebo napríklad v škole dostali za úlohu čítať také knihy ako Harryho Pottera. Bo no, napríklad v škole dostali na zadanie čítanie Harryho Pottera. A proste podobné veci, ktoré človeka pomaličky, ale iste zvedú z tej pravej cesty. I iné rzeczy, ktoré chociaż povoli, ale ściągają go z tej właściwej drogi. Tak sa pýtala, či to môže vyznať pánu Ježišovi. I pýtala, čo ona to môže vyznať pánu. Pýtajem, čo ona to môže vyznať pánu Jezusovi. Pravím, toto je cieľ nášho stretnutia. To je povod, príčina, dla ktorej spotkaliśmy się. Lebo pán chce každého oslobodiť. Bo pán Jezus chce uvoľniť každého. Každého uzdraviť. Každého uzdroviť. Každého očistiť. Každého očistiť. Lebo na to tiekla jeho svätá krv. Bo z tego powodu przelała się jego święta krew. A keď som jej povedal, že keď bolo na kríži, i keď jak jej povedziałem, že keď on bol na krzyżu, tak na nikoho nemyslel viacej ako na ňu. Že nie, o nikým bardziej nemyslel, než o nej. Tak sa spýtala, že to naozaj? Ona mu hovorila, napravde? Vrajem, naozaj. Napravde. Na každého jedného človeka, aj na ňu. Myslel o každom človeku, tež o nej. Tak všetky tieto veci vyznala. A viem, sa všetky rzeczy vyznala. Ja som jej vyhlásil v mene Pána Ježiša Krista slobodu. Ogłosiłem jej, że jest wolna w Chrystusie. Ona sa úplne rozjasnila, rozžiarila. Twarz jej się rozpaliła, zapłonęła. A vraví, obrovský kamień mi padol zo srdca. Powiedziała, ogromny kamień spadł z mojego serca. A ja som sa potom pýtal jej rodičov. Pytałem jej rodiców później. Że czy przyjmą do rodziny nowe dieťa. Czy oni plánujem přijať kolejné deti do svojej rodiny. A oni tak na mňa pozerali, že čo tým chcem povedať. Oni nevedeli, co chce osiągnúť přes to pytanie. Tak vrajím, toto dievčatko už nie je tým, kým bývalo. I ja povedem, bo tá dievčinka už nie je s tou dievčinkou, ktorou byla včasnej. A keď ju uvideli, ako žiari radosťou. I keď zobačili, jak plne z radosti, radosťou. Tak vraveli, asi máš pravdu. A povedeli, že čovíte máš rácie. Napriek tomu, že mali medzi, že oni sa mali radi, ale mali medzi sebou problémy. I pomimo tego, že oni ľubiąc sa razem, šanujúc sa razem, mieli problémy. Ona hneď išla za nimi, objala ich. I ona odrazu podešla do nich, objala ich. Prosila si odpustenie za tie veci, ktoré keď sa nezachovala dobre voči ním. Prosila, aby vybačili, že v stosunku do nich zle sa zachovovala. A proste verím, že toto bol začiatok ich nového spoločného života. I vieš, že to bol počiatok ich nového spoločného života. Lebo toto je Boží cieľ. Vlastne to je s Božím cieľom. Aby sme nežili každý sám pre seba. Že by sme nežili každý sám dla siebie. Ale aby sme boli jedno. Ale že by sme boli jedno. S tým, že Boh vie ozaj o každom jednom človeku. Dlatego, že Pán Boh všetko vie o každom jednom človeku. S každým počíta. S každým sa líči. A pre každého má plán. I dla každého má plán. Ja som dneska začal textom z Petrovho listu. Ja začal dzisiaj textem z listu Piotra. Kde sa hovorí o kameňoch. Kde je zmova o kameňach. Že vlastne každý sme ako keby tým kameňom v Božej stavbe. Že my, každý z nás je s tým kameňom v Božej budovli. A každý jeden je potrebný. I každý je potrebný. A ja keď som nad tým rozmýšľal, o tých kamenných stavbách. I keď myšľávam na témat tých kamenných budovlí. Tak som vlastne prišiel na to. To došadujem do tego. Že keď sa stavali prvé kamenné stavby, neboli to domy. Že keď boli budované prvé domy, budinky z kamenia, to nie boli domy. Že vlastne tí ľudia v tých starých časoch, že ľudia v tamtých dávnych časoch, oni kočovali, bývali v stanoch. Oni kočovali, mieškali v namiotách. Takže málo kedy sa budovali stavby z kameňov. A więc rzadko budovali domy z kamienia. A tie prvé ozaj kamenné stavby boli oltáre. A z tých stálych kamení boli budované oltáre. A keď dal Boh pokyny na to, ako sa stavajú oltáre, i kedy Pán Boh poviedel, jak majú byť budované oltáre, tak dal tam jednu takú zvláštnu podmienku. To jeden vážny varunek postavil, že tie oltáre museli byť z neotesaných kameňov. Že tie oltáre musia byť budované z kamení, ktoré nie sú česané. Kameň, ktorého sa dotkla ruka kamenára, už nemohol byť použitý. Bola mova o tom, že kameň, ktorého dotknela ręka kameňaža, už nemohol byť užitý. To znači, že Boh si formuje každý ten kameň, každého človeka, ktorý má byť v tej Božej stavbe. Že Pán Boh kształtuje každého toho človeka, ktorý má byť v tej budovie. A že každý kameň je dôležitý. I že každý kameň je zvážny. Lebo máme menšie kamene, máme väčšie kamene. Bo sú kamene mnejšie i sú kamene väčšie. A väčšinou aj ten veľký kameň potrebuje... I v większości to i ten duży kamień potrzebuje. Jakie mniejsze kamienki, które go podpierają, a które go drżą. Potrzebuje tych mniejszych kamieni, które go podpierają i trzymają. Także żaden ten kamień nie jest taki, że może fungować sam o sobie. A więc żaden ten kamień nie może istnieć, nie istnieje sam dla siebie. Ale potrzebujemy jeden drugiego. Ale jeden drugiego potrzebujemy. A vlastne, na čo sa pripravovali tieto oltáre? Na čo tie oltáre boli prigotovované? Na to, aby sa na nich mohli prinášať obety. Že by na nich mohli byť skladané ofiary. A my vieme, kto je tá hlavná obeta, tá obeta, ktorá všetko nám priniesla. I my vieme, jaká je tá ofiara, ktorá, tá najväčšia, ktorá všetko dla nás priniesla. To je Pán Ježiš Kristus. To je Pán Jezus Kristus. Takže keď budujeme ten náš dom, ten náš oltár. A więc kiedy náš dom, náš oltár budujeme. A máme v strede Pána Ježiša. I máme medzi sobou Pána Jezusa v centrum. Tak vieme, že je to stavba, ktorá sa páči Bohu. To vieme, že to je budovla, ktorá Bohu sa podobá. Lebo zase vieme z histórie, že nie každá stavba sa Bohu páčila. Bo z histórie vieme, že nie každá budova podobala sa Bohu. Asi prvá, v ktorej je zmienka v písme, je babylonská veža. No, pierwsza budowla, która o której písmo mówi, która Bogu się nie podobała, to wieża Babel. A okrem toho, že ju vôbec nemali stavať? A poza tým, že vôbec jej nemieli budovať, tak v písme sa hovorí, to je napísané v písme, že ľudia nahradili kameň tehlami, že ľudia zastąpili kameň cegłami. A mal tu asfaltom. A zaprave zastąpili asfaltem. Lebo kameň to je materiál, ktorý je daný od Boha. Bo kameň je materiálom, ktorý je přes Boga daný, stvořený. Ale tehly sú ľudský výrobok. Ale cegły sú výrobem ľudským. A preto nevydržia. I dlatego nie vytrzymajú. Tak ako nevydržali tehly, ktoré robili Izraeliti v Egypte. Tak jak te cegły, ktoré Izraeliti v Egypte robili, nie vytrzymali. Tak nevydržali ani tehly v babylonskej veži. I te cegły v wieży Babel też nie wytrzymały. A navyše tehly sú všetky rovnaké. Poza tým cegły sú všetky jednakové. Ale kameň je každý iný. Ale kameň každý je iný. Ako keby každý človek, ktorý je tým kameňom, mal svoj vlastný charakter. Ale więc každý človek, ktorý je s tým kameňom, on mal svoj vlastný charakter. A ten charakter je od Boha. I charakter je od Boga. A Boh z každého kamienka, či je malý, či je veľký, vie vytiahnuť to, čo on potrebuje. A Pán Boh z každého kamienia, nezáležne od toho, či je malý, či je duży, je v stane vyťahnuť to, čo on potrebuje. Takže, aby sme sa vrátili k tomu oltáru. A więc, že by sme vrútili do oltára. Tak kým stredom každého nášho kameňa je Pán Ježiš Kristus. Jeżeli centrum tego každého z tých kamieni je Pán Jezus. A kým je Pán Ježiš Pán Ježiš, ten kameň, tá skala, na ktorej staviame. Jeżeli Pán Jezus je s tou skalou, na ktorej my budujeme. Tak budujeme dom, ktorý vydrží. To v ten spôsob budujeme dom, ktorý vytrzyma próbę času. ktorý vydrží búrky, ktorý vytrvá búže, vodu, vode, výchrice, výchry a všetko, ak je základom Pán Ježiš. I všetko vytrvá, jeżeli fundamentem je Pán Jezus. Tak ja žehnám každému jednému z vás. Blagoslavie každého z vás. Aby ste boli tým správnym kameňom na správnom mieste. Aby ste boli vlastivým kameňom na vlastivém miejscu. Aby tá stavba, ktorú v mene Pána Ježiša Krista budujete, že by tá budovla, ktorú v imeniu Pána budujete, aby bola na pevnom základe, že by bola na mocnom fundamente, na základe jeho slova, na fundamente jeho slova, aby aj tá budova, ktorá je z tých kamienkov poskladaná, že by tá budova, ktorá z tých kamení je zložená, slúžila na Božiu slávu, slúžila na Božom chvále. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem bardzo. Ďakujeme. Aký sa cítiš kameň? Veľký alebo malý? Jakým kameňom ty si čuješ? Takým veľkým či takým malým? Dobre si počul a dobre si počula. Pán ťa potrebuje. Dobre usłyszałaś. Pán ťa potrebuje. Takého, aký si. Takýho, jakým jesteś. Veľmi som vďačný Pánu Ježišovi. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi. A za te to czasy, które możemy żyć. Również za ten czas, w którym możemy żyć. A ja veľmi vás prosím, abyście mali nádej. Bardzo vás proszę, abyście mieli nadzieję, abyście żyli nadzieją. Abyście nie tak sa dívali na tieto udalosti, čo sa dejú vo svete, že je všetkému koniec. Żebyście nie patrzyli na to, co dzieje się w świecie, no, że teraz to już wszystko się kończy. Viete, aj po druhej svetovej vojne... Viete, rovnež po druhej vojne svetovej... Boli ľudia a veriaci ľudia, ktorí hovorili... Byli ľudia, v tým vieřonci ľudia, ktorí mluvili... Že už naše... Už tie naše deti proste... Už sa dožijú príchodu Pána Ježiša. Ľudia vtedy mluvili, no, naše deti to už... doczekają powtórnego przyjścia nasze Pana Jezusa. Nasze wnuczata już nie wyrastu. Nasze wnuki to już w ogóle nie urosną. No ale przeszedł czas. No ale czas minął. A ty wnuci, którzy nie mali wyrast, już są, już ozdobują szediny ich głowy. Tych wnuków, ci wnukowie, którzy mieli nie dorosnąć, to już są siwizną przyozdobieni. No można, że aj my jsme dwaja taki... Ktorí sme už nemali vyrásť. No, môžeme dva jesteśmy takými, ktorí už mieli nedorosnúť. A vidíte, aj nám už, aj my máme šedivé vlasy. Rovnež už i my máme šivé vlasy. A každý čas, ktorý my žijeme, prináša rôzne nebezpečia. I každý čas, ktorým ľudia žijú, prinosí rôzne nebezpečenstva. A ja vás chcem poprosiť o jednu vec. O jedną rzecz chcę was poprosić. Abyście żyli w nadziei. Żebyście żyli w nadziei. Abyście nie żyli tak, że już nic nie ma wizna. Żebyście nie żyli w ten sposób, że już nic nie ma sensu. Nie ma wiznam stawać dom. Nie ma już sensu, żeby dom budować. Nie ma wiznam, abyśmy do niečoho investovali. Nie ma sensu, żeby inwestować już w coś. Lebo już všetkému sa blíži koniec. Bo już nadchodzi koniec wszystkiego. A ako sa budú dívať vaše deti na budúcnosť? Bo jak vaše deti będą patrzeć w przyszłość? Akú perspektívu ukážete svojim deťom? Jaką perspektywę przedstawicie swoim dzieciom? Keď budete takto pred nimi hovoriť. Jeżeli vôbec ich budete mluviť v ten spôsob. Ja vám viem povedať o jednom zbore. Mogę vám povedať o jednom zbore. Kde už natoľko čakali príchod pánov. Ktorí už tak bardzo, bardzo čakali na príšte pána. A videli už všade koniec. Už všade videli, že je koniec. A viete, čo bol výsledok tých toho takého... beznádejného očakávania. I viete, co bylo skutkem takého očakávania v beznádeji? Že ich deti, veľa detí bolo psychicky narušených. Že veľa z tých detí bylo psychicznie niezrównoważonych. A čo som spozoroval, že takmer nebola jedna rodina, kde aspoň jeden psychicky narušený človek nebol. I nebylo v tom środowisku nawet jednej rodziny, kde neznalazło by się jedno dziecko, które było niestabilne psychicznie. A toto je to, keď človek nežije v nádeji. I te rzeczy przychodzą, kiedy człowiek nie żyje w nadziei. Pavel Apoštol tiež upozorňuje a hovorí, dávajte pozor, aby niekto nie tak sa díval na svet, ako keby už nastal deň Kristov. Pavel zvraca našu uvahu na to, že by sme nemysleli, jak niektórzy myślą, že už jakoby nastal deň pański. Ale my musíme jednu vec vedieť. Jednu rzecz musíme vedieť. Že deň pánov príde ako zlodej v noci. Že deň pána príde ako zlodej v noci. Viete, kedy príde zlodej? Viete, kedy zlodej príde? Nemáte tušenia. Vyobraženia nemáte. Niektorí celý život prežijú a nepríde zlodej. Niektorí prežijú celé życie i zlodej neprišiel. A niekto tak nečakane príde domov a naraz vidí vyprázdnený byt. A nie, ktoś przychodzi zupełnie niespodziewanie do domu i widzi, że cały dom jest wypróżniony. A tak si myslí, no možná, že v nejakom inom čase by som si bol myslel, že príde ten zlodej. No i on sobie teraz tak myślí, no może v innym czasie to bym sobie tak pomyślał, że ten zlodej przyjdzie, ale teraz? Deň pánov príde. Deň pána przyjdzie. A ja vám svedčím a hovorím, áno, príde. Tak, ja to potvrdzam, zaświadczam, tak przyjdzie. Ale prosím vás, mladé ženy. Ale proszę vás, młode niewiasty. Prosím vás, mladí mužovia. Proszę vás, młodzi mężczyźni. Rodźte deti. Púďte deti. Stavajte domy. Budujte domy. Plánujte do budúcna. Myślcie o przyszłości. A nežijte tak, ako keby už nemalo nič význam. A nežijte v taký spôsob, jak by už nic nemalo značenia. Aby ste neuviedli svoje generácie do toho, že by ste tých svojich kolejných generácií nedoprovadili do tego, že vaše deti budú mať depresie, že vaše deti budú žiť v depresiách, budú žiť bez nádejnosti, budú žiť v beznadeji, a jednoducho nebudú vidieť zmysel života. I nebudú vidieť sensu życia. Každý nesprávny pohľad, každé nevlastivé spojrzenie na príchod pána Ježiša, na povtúrne príšte pána Jezusa, spôsobuje defekty. Povoduje defekty. Duchovné defekty. Duchové defekty. A to znamená, že ľudia sú zablokovaní. To znaczy, že ľudia blokujú sa, sú zablokovaní. A nevidia dopredu. Nie widzą do przodu. Ale my vidíme dopredu. Ale my vidíme do przodu. Pán Ježiš príde. Pán Jezus príde. Možno, že už dnes príde. Môže dzisiaj príde. Ale možno, že príde o 100 rokov. Ale môže príde za 100 rokov. Alebo o 1000. Alebo za 1000. Veľmi vás prosím, aby ste si nevytvárali vo svojich mysliach nejaký lis, preš, proszę was, żebyście w swoich umysłach nie wytwarzali sobie jakiejś presji, gdzie wasze własne przedstawy was budu brzdzić, że które spowodują, że wasze własne wyobrażenia będą was hamowały. A potom vaše deti, keď budú vidieť, aký ste zablokovaní, aký ste neschopní mysleť do budúcnosti. I keď vaše deti zobaczą, jacy jesteście zablokovaní, jak bardzo niezdolní do myślenia o przyszłości. Môže sa stať, že budú opúšťať vás. Môže to spowodować, že vás opúšťą. Opustia zbory. Opúšťą zbory. A potom zbory a cirkev budú len sami starí, zostarli ľudia. I potom v zborach, v kościele zostaną tylko starzy ludzie. Ja si veľmi vážim starých ľudí, už aj ja tam niekde patrím. Ja bardzo szanuję starszych ludzi. Abyście si nemysleli, już gdzieś ja tam należę, żebyście nie myśleli, że nejak nie mam úcty starszych, prawie naopak. Nie myśleli, że nie mam szacunku dla starszych, wręcz odwrotnie. Ale jak między nami nie będą siedzieć nasze dzieci? Ale jeżeli wśród nas nie będą siedziały nasze dzieci, a będą mieć zupełnie inny pogląd na żywot, i będą miały zupełnie inne spojrzenie na życie niż my. Tak nas to może rozdzielić. Może nas to podzielić. A można, że już cyrkę potem przyjdzie na to. I może Kościół w końcu dojdzie do tego, że urobił, że niegdzie nastała chyba. Że gdzieś popełnił błąd. Ale my musimy być trzeźwi. Ale musimy być trzeźwi. Także ja was bardzo proszę. A więc proszę was bardzo, abyście się nie bali tego, co się dzieje w świecie. Żebyście się nie obawiali, nie bali tego, co w świecie się dzieje. To, co się ma stać, się stanie. To, co się ma wydarzyć, się wydarzy. Ale nie bójcie się. Ale nie bójcie się. Lebo Pánova ruka a jeho ochrana je na jeho ľudia. Bo ręka Pana i jego ochrona jest nad ludem Bożym. A kiedy ty będziesz milować Pana Jezusa. Jeżeli ty będziesz miłował Pana w swoim a sercu. A napełniać jego słowo. I będziesz wypełniał jego słowo. Nie masz się czego bać. Nie masz się czego bać. A musisz takisto swoim dzieciom świadczyć. I musisz tak samo zaświadczyć swoim dzieciom. A mówić im, dzieci moje. I powiedzieć moje dzieci. Pozrite się na mój żywot. Popatrzcie na moje życie. Ja miluję Pana Jezusa. Kocham Pana Jezusa. On był moją oporą. Był moją podporą. On był moją siłą. Był moją siłą. On był moją ochroną. Był moją ochroną. Za każdych okolności żywota ma zachował. W każdych okolicznościach życia mnie zachował. Lebo on był moim základom. Był moim fundamentem dla mnie. A tu som. I tutaj jestem. Ak vy chcete obstať v živote. Jeżeli chcecie ostać się w życiu. Vyvolte si aj vy Pána Ježiša Krista. Wybierzcie również wy Pana Jezusa Chrystusa. A żyć żywot każdy dzień z Panem. I przeżywać życie każdego dnia z Panem. Każdy dzień być przyprawiony. Każdego dnia być przygotowany. Tak żyć, jako kebyśmy już dnes mali się stretnąć z Panem Jezusem. W taki sposób, jakbyśmy już dzisiaj mieli spotkać się z Panem Jezusem. W takiej czystocie. W takiej czystości. W takiej przyprawieności. W takim przygotowaniu. A zarówno tak żyć, jako kebyśmy jeszcze 100 roków mali. I równocześnie żyć w taki sposób, jak gdybyśmy jeszcze 100 lat mieli na tej ziemi pozostać. Toto nam zachowa zdrową psychikę a zdrową cyrkę. To zachowa nam zdrową psychikę i zdrowy Kościół. Na mnohé miesta, kde prídem, v veľu miestach, kde prichádzam, tak už vidím, ako keby cirkev nemala žiadnu perspektívu. Mám vraženie, akby Kościół už nemiel pred sobou žiadnej perspektívy. Dívajú sa do neba. Patrzą do neba. A myslia si, že každú chvíľu sa zjaví Pán Ježiš. I myslia, že v každom momente Pán Jezus nadejde. A nie idú, aby zachraňovali. A nie idú, aby ratovať. A viete, čo je napísané? Viete, čo je napísané? V Skutkoch svätých apoštolov. V Dejach apostolských. V prvej kapitole. V prvom rozdiale. Tam hovorí Pán Ježiš. Tam Pán Jezus mluví. Nie je to vašou vecou. Nie je vašou správou. Aby ste skúmali časy a doby. Żeby znať časy i chvíle. Ktoré si nebeský Otec zachoval vo svojej tajnosti, które Ojciec w niebie zachował w swojej tajemnicy. Ale waszą úlohą jest, ale waszym zadaniem jest przyjąć Ducha Świętego. Wziąć Ducha Świętego a być mi świadkami i być mi świadkami na każdym miejscu. W każdym miejscu. Toto jest úloha cirkwi. To jest zadanie dla Kościoła. Pan Jezus przyjdzie. Pan Jezus przyjdzie. Amen, przyjdzie. Amen, przyjdzie. Ale vy plánujte, bratia a sestry. Ale vy, bratia a sestry, plánujte. Aspoň na 100 rokov dopredu. Přinajmniej na 100 lat dopředu. Aby ste boli zdraví aj psychicky. Żeby ste byli zdraví również psychicznie. A aby aj vaše deti. I żeby vaše deti. Aby vo vás nevideli ľudí, ktorí majú, ako viete, tie kone, keď majú tie klapky na oči. Żeby vaše deti nie postrzegały vás jak koni, ktoré chodili s takými klapkami na očach. A potom by ste stratili svoje deti. A potom v ten spôsob stratili by ste svoje deti. Takto stráca cirkev svoje budúce generácie. Tak Kostiu utráti svoje kolejné pokolenia. Lebo nepozerá, čo hovorí písmo. Bo Kostiu nepáči, co mluví písmo. A písmo veľmi jasne hovorí. A písmo bardzo výrazne mluví. A pán Ježiš hovorí, čo mi hovoríte, pane, pane? I mluví, dlačego mluvíš do mne, pane, pane? A nečiníš to, čo ti hovorí. A nemluvíš, nerobíš toho, co ti mluvie. Viete, mnohokrát ľudia vchádzajú do takej falošnej zbožnosti. Veľa ľudí vchodí v takú falšivú pobožnosť. A tá pobožnosť je na oko taká, ktorá ctí Boha. I tá pobožnosť je taká, že na oko jakby ctí Boga. Ale na druhej strane vyprázdňuje kríž Kristov. Ale z druhej strany jakby vypružňa kríž Kristusa. To znamená, že my sme svedkami. To znaczy, že my jesteśmy świadkami. Na každom mieste. V každom miejscu. A máme zachovávať slovo Pána Ježiša. Máme zachovávať, przestrzegać slovo Pána. A veriť to, že čo on povedal, to je pravda. I vieriť v to, že to, co on povedal, je pravdou. Viete, možno, že si poviete, no však takto to je. Môže povedať, no vlastne tak je. Ja som vyrastal v jednom zbore. Vyrastávam v jakým zbore? Kde kázalo sa Božie slovo. Kde bolo ogłoszone slovo Božie. A viete čo, ľudia žili v určitej uniformite. I ľudia žili jakby zamknutí v jakýmž takým uniforme. Proste, keď ženy prišli tak oblečené, ako si to starší predstavovali. I jeżeli niewiasty przyszły ubrane w taki sposób, jak starsi sobie to wyobrażali. A muži zase tak pripravení, ako si to predstavovali. I mężczyźni tak ubrani, jak to starsi sobie wyobrażali. Tak si povedali, svet neprišiel do cirkvi. To povedeli, no svet, dzięki Bogu, nevšiel do kostiola. Ale ja vám poviem príklad, ako prišiel svet do cirkvi. Ale ja vám poviem príklad, jak všet svet do kostiola. A to mňa osobne sa veľmi dotýka. I mne osobiste bardzo to dotyčí. Lebo bola to moja vlastná stará mama. Bo to dotyčilo mojej babči. Moja stará mama chodila každú nedelu bola tam. Moja babča v každú nedelu tam byla. Proste, keď bola zdravá, nikdy nechýbala v cirkvi. Dopúky bola zdravá, nikdy jej nezabrakol v kostele. Myslím sa, že nikdy sa jej nikto neopýtal, ako sa máš v Pánovi. Čo prežívaš? Ja myslím, že nikdy v życiu nikdy jej nezapýtal, jak máš je v Pánu, co přežiješ, co přežíváš, čím žiješ. A jedného času na ruke sa mi ukázal také kurie oko. V jakýmž momente na mojej rence pojavila sa kužajka. A môj otec, keď to videl... I môj otec, keď to zobáčil... Hovorí, choď k babke. On mluví, idź do babči. A práve je spln mesiaca. Je akurát pełnia. A ona ti to odrobí. Ona zrobí ti ten porządek. A ja hovorím, ako, čo s tým mám mesiac? Čo? Ja som dovtedy Božie slovo počúval a veril Božiemu slovu. Do tego momentu wierzyłem slovo, jak ono jest, tak jak jest napisane. Veril som, že aj moja babka je spasená skrze obeď a krv baránka Ježíša Krista. Ja navet vierzyłem, tak som veril. Vierzyłem, že moja babča je zbavená přes krev i ofiare baránka Pána Jezusa. A naraz mňa otec posiela, choď babče, aby ti odrobila kurie oko. I nagle otec mi vysyła, idź do babci, żeby ona ci zrobiła porządek s tą kužajką. No tak ma zobrala. A pred splnom mesiaca tam niečo šomrala, ja som jej nerozumel, ani ma nezaujímal. Vzala mne tá babča, no vlastne bola pełnia księżyca, ona coś tam mamrotala pod nosem. A poslala ma domov, že je všetko v poriadku. I vyslala mne do domu, povedala, že všetko je v porządku. A jedného dňa mi to sa stratilo. I rzeczywiście pewnego dnia zniknęła mi ta kurzajka. Viete, v tej uniformite sa vie skryť aj niečo diabolské. V tým garnitúre, v tým uniforme je v stane sa ukryť tiež coś diabelského. A keď niekto nosí tú uniformu, nikto sa ho nespýta, máš ty čistý vzťah? Nemáš tam niečo, čo Boha zarmucuje? Jeżeli jesteś v tým ubraniu, to nikt się nie, może nawet nie zapyta, czy twoja relacja z Bogiem jest w porządku? Chcę wam jedną rzecz powiedzieć. Iście byście was to veľmi zaujímalo, ako zomierala moja stará mama. Jedną rzecz mogę wam powiedzieć. Na pewno was, by was to interesowało, jak umierała moja babcia. Przed śmiercią kryczała a spinala ruky już... A hovorila, modlite sa za mňa, lebo prišli pre mňa tí, s ktorými ja nechcem ísť. Ona ściskala ręce i krzyczała, módlcie się o mnie, bo przychodzą po mnie ci, s którymi ja nie chcę iść. Modlili sa. Modlili się. Ale nemali svetlo pánové. Ale światła pana nie mieli. Až do chvíle, kým zamlkli jej ústa. Až do chvíli, kiedy zamknęły się jej ústa. Ale v jej srdci nebolo pokoja. Ale v jej srdcu nie było pokoju. Bratia a sestry, prečo vyhnal Boh spred Izraela tých Kanáncov, Hetejcov, Ferezejcov, Jebuzejcov a ja neviem koho všetkého. Bratia i siostry, dlaczego Pan Jezus wypędził z Kanaanu, Pan Bóg wypędził z Kanaanu tych ludzi, którzy tam żyli, wszystkich Hetejczyków, Jebuzejczyków i innych Amorejczyków, wszystkich, którzy tam są wymienieni. Dlaczego Pan Bóg wypędził ich z ziemi obiecanej przed Izraelem? Viete prečo? Viete dlaczego? Lebo oni boli infikovaní. Bo oni byli zatruci. S niečím, čo Boh veľmi nenávidí. Byli zatruci čímž, co Bóg bardzo nienawidzi. A on chcel, aby ten národ bol vytretý, vyhubený. I on chcel, żeby ten národ był wygubiony, starty z powierzchni ziemi. Aby tam było rozsiane nowe semeno. Żeby tam było rozsiane nowe, żeby były rozsiane nowe nasiona. Semeno Abrahamovo. Ziarna Abrahama. Izaaka, Jakuba. Izaaka, Jakuba. Który by wierzył w jedynego, świętego a czystego Boga. Ci, którzy będą wierzyć w jedynego, czystego, sprawiedliwego, prawdziwego Boga. To była tużba Pánova. To było pragnienie, tęsknota Pana. Aby nic nieczyste tam nie weszło. Żeby nic nieczystego tam nie weszło. Bóg żarlił, on nie da swoją sławę innemu. Bóg zazdrościł, on swojej chwały nie odda nikomu. Wiecie, Pan Bóg robi wielkie rzeczy. Pan Bóg robi wielkie rzeczy. Ale kiedy diabol si chce prihrać polievku ale na jeho sláve, tak on to zruší. Ale jeżeli diabeł sobie chce swoją zupę podgrzać na jego chwale, to Pan Bóg to zburzy. Lebo diabol nie wie sa osláviť w niczym. On wie len kazić a niczyć. Bo diabeł nie jest w stanie się uwielbić w niczym. On jest tylko, on potrafi tylko niszczyć, burzyć i zabijać. Pan Ježiš povedal, že najprv oklame. Pan Ježiš povedal, že on najprv oklame. Potom okradne. Potom okradne. A nakoniec zabije. A v koncu zabije. Teda v diablovi nie je nič tvorivého, nič, čo by prinieslo nové a pekné a dobre. A więc v szatanie nie ma ničego twórczego, ničego, co przyniosłoby coś nowego i pięknego. Keď aj navonok sa ukáže uzdravenie. Nawet jeżeli na zewnątrz pokaże się uzdrowienie. Lebo sú všelijakí šarlatáni. Bo przecież jest mnóstwo różnych szarlatanów. Potom príde ešte 7-krát väčšia nemoc. A później nastąpi 7-krotnie większa choroba i trudności. A diabol si niesie svoju korisť. I diabeł wynosi swoje korzyści z tego. Preto sa nigdy nie obracajte k jasnowidzom. Dlatego nie kierujcie się nigdy do jasnowidzów. Nie hľadajte spoločenstvo s čarodejníkmi. Nie szukajcie społeczności z czarownikami. A nie hľadajte žiadne obecenstvo s okultnými, akýmikoľvek okultnými prvkami. Nie szukajcie żadnej relacji, żadnej styczności z niczym, co jest okultystyczne. Powiem wam teraz jeden przykład, abyście to pochopili. Powiem wam jeden przykład, żebyście to zrozumieli. Teraz som to prežil w tych dniach. W tych dniach to przeżyłem. Chodili k nám do Komárna, do naszego zboru z czasu na czas jedna rodzina. Jedna rodzina od czasu do czasu przychodziła do naszego zboru do Komárna. Ale oni byli z sąsiedniego sztatu. Oni byli z jakiegoś sąsiedniego kraju. A tak z rzadka, mało kiedy się im podarzyło przyjść. Rzadko udało im się, żeby przyjechać. Ale ja som veľmi jasne vždycky zvestoval čisté evangelium Ježíša Krista. Ale ja świadomie zawsze głosiłem czystą Ewangelię Pana Jezusa. Ale diabol chcel túto rodinu zničiť. Ale diabeł chciał zniszczyć tą rodzinę. A naraz córka z niczego nic, młoda, nieco cez 20 roków. I ich córka, ni stąd, ni zowąd, ona ma może 20 lat. Ona na siłę chciała spáchać samowrażdżę. Ona na siłę chciała popełnić samobójstwo. A to ta intenzita toho, že chce sama seba zničiť. I ta intenzivnosť tego, že ona chce sama siebie zniszczyć. Rastla každý deň. Rosła s každým dniem. A jedného dňa mi volajú, že brat Alexander, prosím ťa, poď nám pomôcť. I jednego dňa zadzvonili i povedeli, bratia Aleksandre, príď nám pomôcť. Lebo naša dcerka, museli sme ju celú noc chrániť, lebo bola s nožom v ruke a chcela samo seba zabiť. Bo naša córka całą noc siedziała z nożem i chciała zabić sama siebie. A museli sme ju celú noc držať, ani sme nespali. Museli sme ju trzymać przez całą noc, nawet nie spaliśmy. To nie bola ona, to bola ako keby jej rozum odišiel. No to jakby nie ona, jakby rozum jej odebrało. A tak hovorím, no a ako vám môžem pomôcť? A ja się pytam, w jaki sposób mogę wam pomóc? A teda rodičia hovoria, dcerka povedala, že jedine brat Barkovci, aby prišiel, že ona nikomu nepovie to, čo ona prežíva, len jemu. Ta córka powiedziała, żeby zaprosili brata Barkociego, bo ona nikomu innemu, tylko jemu powie, co dzieje się w jej życiu. No a tak sme prišli s manželkou. A więc pojechali sme s małżonką. A videli sme to zúfale dievča. I videli sme to zbuntované dievče. Povedal som rodičom, idte von. Poprosiłem rodičov, żeby vyšli. Choďte na prechádzku. Żeby pošli na spacer. Porozprávajte sa. Modlite sa. Porozmawiajcie ze sobą, pomódlcie się. Ja zatiaľ budem hovoriť s vašou dcerkou. A ja za ten czas będę z waszą córką rozmawiał. A naraz sa ukázalo. I nagle się okazało. Že toto dievča sa dostalo do problémov. Že ta dievčina znalazła się w jakichś problemach. Niekde v zamestnaní nastali nejaké finančné problémy. V zakładzie, gdzie pracovala, pojawiły się jakieś finansowe trudności. A niečo dostala, nejaké veci dostala, ktoré potom mala vrátiť. Jakieś rzeczy dostala, ktoré potom musela oddať. A matka jej hovorí, ideme sa opýtať veštkyni, čo máme urobiť. I matka povedala, pôjdeme do vrúšky zapýtať, co s tým máme zrobiť. Veriaca žena. Viežonca kobieta. A veštkynia hovorí, o, nevracajte, to nemáte čo vracať. A vrúška povedala, neoddávajte tego, nemáte tego, co oddávať. Potom išli za právnikmi. Pošli do právnikov. A právnici hovoria, no, nevracajte to, lebo není na to žiaden doklad. A právnici povedali, neoddávajte, bo nemá žiadného dokumentu, ktorý by vás do tego motivoval, mobilizoval. A ja keď som vypočul, tak hovorím, ja vám hovorím úplný opak. Ja kiedy tego wysłuchałem, powiedziałem, powiem wam zupełnie odwrotnie. Wrać wszystko to, co ci nie patrzy. Oddaj wszystko, co do ciebie nie należy. A to, lebo ty si tak to zahaczknuta. Bo jesteś w ten sposób jakby zahaczona tym, co się dzieje. A ty to ci mówią, nie puść. A ci mówią, nie puść. A ta druga strona to ciacha. A druga strona to ciągnie. A na tej drugiej stronie byli okultyści a diabolskie ladzieni ludzie. I z drugiej strony byli okultyści i ludzie, którzy przez szatana byli prowadzeni? Ty, kiedy będziesz ciągać, ty za to nigdy nie dostaniesz. I jeżeli będziesz ciągnąć, nigdy z tego nie wyjdziesz. Ty musisz się zastawić. Musisz się zatrzymać. Olutować to. Musisz żałować tego. Puścić to. Wypuścić. A będziesz w swobodzie. I będziesz wolna. No ale co powie moja mama? Ale co moja mama powie? Co powie mój ojciec? A co mój ojciec powie? A wiem, a ciebie jest to dôleżitejšie, co powie mama, albo co powie ojciec, ako co ci mówi Pan Jezus skrze mnie? A ja powiedziałem, to dla ciebie jest ważniejsze, co powie mama, co powie tata, niż to, co Pan Jezus przeze mnie do ciebie mówi? Prečo si ma tak wolała? Dlaczego mnie zapraszała? Ja som urobil taką długą cestu, niekoľko 100 kilometrów. Taką długą drogę musiałem pokonać, kilkaset kilometrów. A ty teraz wahasz, czy słowo mamine, albo to, co ci Pan cezo mnie posiela. I ty się wahasz teraz, czy słowo mamy jest ważniejsze, czy to, co Pan Jezus przeze mnie mówi? A ona powiedziała, ja chcę posłuchnąć Pana Jezusa. Ona powiedziała, chcę usłuchać Pana Jezusa. Czyniła pokanie. Pokutowała. Wyznała ten swój grzech. Wyznała swój grzech. A som jej powiedział, wrać to. I powiedziałem, oddaj to. A jeszcze sa opytaj. Jeszcze zapytaj. Że ci jest wszystko na poriadku. Czy wszystko jest w porządku. A kiedy ci powiedzia, że wszystko w poriadku. Jeżeli powiedzą ci, że wszystko jest w porządku. Tak wiedz, że Pan Jezus potwierdzuje, że jesteś swobodna. A nie będziesz już Nie będzie już diabol cię nudzić na sebawrażdżu. Jeżeli oni ci powiedzą, że wszystko jest w porządku, to wiedz, że Pan Jezus ci w ten sposób potwierdził to, co ci powiedziałem. A powiedziała, wszystko tak urobi. Powiedziała, wszystko tak zrobię. Na drugi dzień wolali rodzice. Następnego dnia zadzwonili rodzice. Wszyscy płakali w telefonie. Wszyscy płakali przez telefon. Chwalili Boga. Chwalili Boga. A povedali Alexander. I powiedzieli Alexander. Aké zúfalstvo, aké zlo bolo v našej rodine. Jakie zawzięcie, jakie zło było w naszej rodzinie. Teraz jest taka radość. A teraz jest taka radość. A takie pożegnanie. I takie błogosławieństwo. A my činíme pokanie z toho. My z tego pokutujemy. Żeśmy się obrátili k veštcom. Że poszliśmy do wróżbiarzy. Żeśmy się obrátili k tomu zlému. Że zwróciliśmy się do złego. A on by bol spôsobil to, że naszą córkę zabije. I on by spowodował śmierć naszej córki. A tak to sme wszyscy szczęśliwi. A w ten sposób wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Keby si widział naszą córkę, zaraduje, jest szczęśliwa. Gdybyś widział naszą córkę, slobodna. Ona raduje się, jest szczęśliwa i jest wolna. Trzeba jeszcze powiedzieć, że som ją wiedol k tomu, aby przyjęła Pana Jezusa do swojego serca. No trzeba dopowiedzieć, że prowadziłem ją do tego, żeby Pana Jezusa zaprosiła do swojego serca. A ona to urobila, kiedy som tam bol. Ona to uczyniła, kiedy tam byłem. Wszystko to z niej padło. Wszystko z niej spadło. A była oslobodzona. I była uwolniona. Bracia a sestry, mnohokrát... Bracia a siostry, wielokrotnie... Prichádzajú všelijaké situácie do života. Prichádzajú rôznego rodzaju situácie do życia. Ktorým Boží ľud nerozumie. Ktorých Boží ľud nerozumie. A nevie, prečo prichádza choroba. Nevedzom, dlačego choroby prichádzajú. Nevedia, prečo prichádzajú všelijaké komplikácie. A nie rozviazanie, nie riešenie, ale stále ešte viac sa to klbí a také klbko nerozmotateľné. Nie rozumieją tego, dlaczego zamiast przyjść rozwiązanie, to przychodzą rzeczy, które są tak pomatwane, jak kłębek wełny, którego rozwiązać nie można. A pytają sama, jak jest to możliwe? I pytają mnie, jak to jest możliwe? Ja som przyjęła Pana Jezusa. Przyjęłam Pana Jezusa. A proste prichádzajú strachy. Strach prichodzi. Prichádzajú choroby. Choroby prichodzą. Prichádzajú ťažkosti, ktoré jedny vymieňajú, druhé a ešte väčšie. Trudnosti prichodzą i większe trudności przychodzą miast mniejszych trudności. Jak je to možné? Jak to jest możliwe? Viete, musíme si uvedomiť, Viete, musíme sobie uświadomić, że w duchownym świecie existuje duchowne prawo. Że w duchowym świecie istnieją, funkcjonują duchowe prawa. Ak niekto jest oslobodzony od praw satanowych, jeżeli ktoś jest uwolniony od praw szatana, to znaczy, że jest wykupiony. To znaczy, że jest wykupiony. Krwą baranka Ježiša Krista. Krwią baranka Pana Jezusa. Ale tam trzeba dawać wielki pozor. Ale wielką uwagę tam trzeba zwracać. Kiedy my spaseni, kiedy my przyjmiemy Pana Jezusa do swojego żywota. Jeżeli jesteśmy zbawieni i przyjmujemy Pana Jezusa do swojego życia. My się radujemy z tego, że jesteśmy kandydatami wiecznego żywota. Cieszymy się z tego, że jesteśmy kandydatami do życia wiecznego. Mamy wieczny żywot. Mamy wieczne życie. Ale je trzeba śledować, że czy nie są tu niejakie prawa. Ale musimy zwracać uwagę, patrzeć, czy nie ma tam jakichś praw. Gdzie si ten zły robi jeszcze prawa na toho człowieka. Kiedy szatan sobie jeszcze jakieś prawa rości do tego człowieka. A toto mówi pismo w Efeskom liście. I pismo mówi w liście do Efezjan. W trzeciej kapitole. W rozdziale trzecim. W dziesiątym wierszu. W dziesiątym wierszu. Że cyrkeł ma powinność. Że Kościół jest zobowiązany. Aby wyhlásil prerozmanitą mądrość a moc Bożą aj pre mocy ciemna. Żeby ogłosić tą przeogromną mądrość Bożą mocą ciemności. Co to znamena? Co to znaczy? To znamena, że jak ten człowiek mal kontakt z okultnymi mocami ciemna. To znaczy, że jeżeli ten człowiek miał kontakt z jakimiś mocami okultystycznymi, tak ten człowiek musi te rzeczy wyznać. Ten człowiek te rzeczy musi wyznać. Opuścić, zostawić, z całego serca lutować, żałować z całego serca, a prosić Pana Jezusa i prosić Pana Jezusa, aby go wykupił, z praw a mocy diablowej, z praw i mocy szatana. Lebo ako nagle, bo jeżeli nagle ten człowiek niechawa tym mocjam ciemna posobić, jeżeli człowiek pozwoli tym mocom ciemności oddziaływać, tak aj svetlo, aj tma pôsobí na jeho život. To wtedy i światłość, i ciemność oddziaływują na jego życie. A ten nerwowy system toho człowieka to nie wie wytrzymać. System, nerwowy system człowieka nie potrafi tego wytrzymać. Ale ludzie oniemocniewają. I wtedy ludzie chorują. Powiem wam dalszy przykład. Kolejny przykład wam powiem. Zavolali ma k jednej zomierajúcej mladej žene. Zaprosili mnie do jednej umierającej młodej kobiety. A táto mladá žena mala rakovinu. Tá młoda kobieta miała raka. A už mala metastázy, bolo veľmi ťažko s ňou. Miała przerzuty, była w bardzo ciężkim stanie. A teraz ja som tam prišiel do tej nemocnici. Przyjechałem tam do niej do szpitala. Bola veľmi slabá. Ona była bardzo słaba. A tak sa jej pýtam, sestra moja, čo si ty urobila? Aké zlo? Ja się pytam, siostro, co ty narobiłaś? Jakie zło zrobiłaś? Lebo preto si v tomto stave. Bo właśnie z tego powodu jesteś w tym stanie. Niekto by povedal, no, čo to robíš, brat Barkovci? Však ten človek má do svojho trápenia a ešte mu pridávaš. Ktoś by povedal, ale co ty robíš, Aleksander? Ten človek zmaga sa ze svojim cierpieniem a ty ešte mu dokładaš? Ale ja som jasne videl, že táto osoba urobila prešlap do okultizmu. Ja výrazne videl, že ta kobieta przekroczyła jedną nogą do okultyzmu. A wiecie ako? Wiecie w jaki sposób? Jej manżel ją podwadzał. podvádzal ju jej muž. Podvádzal? Podvádzal. To znamená, že chodil za inými ženami. A jej možno zdrádzal? A ona mala takú bolesť v srdci. I ona miała taký ból v svojom srdcu. Že v tej bolesti si povedala, na čo mi je život. I ona v tom bólu povedala, po co mi žiť? Radšej by som zomrel. Lepiej umre. No a prišla rakovina. No krátko na to prišla rakovina. I vlastne na to prišiel rak. A ona, keď som jej toto povedal... I ona, kedy jej to povedala... Že čo povedala vo svojom srdci... Co povedalaš v svojom srdcu... Čo povedala vo svojej mysli... Co povedala v svojich myšľach... Ona vedela, že to len pán vedel a ona. Ona vedela dobře o tým, že tylko pán Búh to vedel i ona, co ona povedala. Že ona zvolala na seba kliatbu. Že ona jakby zaprosila na siebie překleństvo. A teraz, keď som jej to povedal, tak vedela, že to pán Boh ma poslal. I kedy jej to povedzajem, to ona už vedela, že to pán Boh mne poslal. Aby som odhalil skryté jej myšlienky. Žeby odkryť jej ukryté myšli. A začala veľmi plakať. I začala bardzo plakať. A hovorí, tak je. I povedela, tak je. Prekliala som sa, radšej som chcela zomrieť, ako žiť. Překlevam sama siebie, radšej chciałam umrzeć, niż žiť. A potom hovorím, ľutuješ toto, sestra? A potom povedzajem, žalujesz tego, siostro? A ona plakala, hovorí, ľutuje. Plakala i mówiła tak, žaluje. Chceš, aby ťa Ježiš Kristus vykúpil svojou krvou a svojou obeťou z tohoto tvojho stavu? Chceš, aby Pán Jezus vykúpil ťa svojou ofiarou i svojou krvou z tego stanu, v ktorom jesteš? Áno, chcem. Tak chcem. A úprimne to ľutujem. I šťaže tego žaluje. Zobral som olej. Vziem olej. Pomazal som ju olejom. Pomazajem ju olejem. Prikázal som duchu nemoci, aby odstúpil. Nakazajem duchovi choroby, żeby odšedl. A potom som vyhlásil mociam temna. A potom ogłosiłem mocą ciemności. Tak, ako je napísané Efezanom 3:10. Tak, jak u Efezian 3:10 jest napisane. A ty, satane, ty už nemáš tu čo hľadať. A ty, satane, už nemáš tutaj čo hľadať. Lebo Ježiš Kristus ju vykúpil z tých tvojich nárokov. Bo Jezus Kristus vykúpil ju z tvojich práv. A už nemáš ani na jej telo, ani na jej ducha, ani na jej dušu. Už nemáš právo, satane. I ani do jej čala, ani do jej duši, ani do jej ducha, satane, nemáš žiadného práva. A vyhlásil som jej slobodu. I ogłosiłem jej uvoľnenie. Viete, čo sa stalo? Viete, co się stalo? O jeden mesiac už išla domov. Po miesiącu šla do domu. Lekári zistili, že je úplne zdravá. Lekáři stvrdili, že je úplne zdravá. A úplne bola v poriadku. Rzeczywiście bola úplne v porządku. Sestričky, ktoré ju opatrovali, nás zastavili aj s mojou... manželkou. Siostry, ktoré opatrivali ją tam, šli razem s mojou małżonką. A hovorí tá sestra, doteraz som neverila uzdravujúcu moc Božiu. Tá siostra v špitalu povedala, do tej pory nevierzyłam v uzdravujúcu moc Boga. Ale teraz viem, že Boh uzdravuje. Ale teraz viem, že Bóg uzdravia. Toto je zázrak, toto... Ja som každý deň jej podávala jedlo, vodu. Videla som, ako upadá, ako ide do smrti. Ja každého dňa podávalam jej jedzenie, picie. Videlam, jak odchodzi na mojich očach. A to jest pravdivý Boží cud. A teraz vidím, že ona žije a raduje sa. Teraz vidím, že ona žije i teší sa. No ale musím vám povedať, keď som povedal A, musím povedať aj B. No, ale teraz, kedy povedem A, musím tež povedať B. Táto sestra prišla domov z nemocnici. Tá sestra ze špitala prišla do domu. Radovala sa tešila z Božieho uzdravenia. Tešila sa Božím uzdraveniem. Mala to na papieri, mala to podložené aj lekársky, že je zdravá. Miala to na papieře i miala dokument, že rzeczywiście je zdravá. Ale jej manžel robil zlo ďalej. Ale jej mąż zło czynił w dalszym ciągu. Ten demon, który był wygnany, ten demon, który został wypędzony, išiel na púšť. Poszedł na pustynię. Nenašiel tam spočinutie? On neznalazł tam odpocznienia. Zobral si 7 horších duchov? Vžil 7 gorších duchov od siebie. A po tom všetkom Božom zázraku táto žena znovu otvorila svoje srdce a povedala, ozaj ten život nestojí za to a znovu sa prekliala. I ta kobieta, kiedy zobaczyła, co się dzieje, znowu się otworzyła na moce ciemności i powiedziała, chyba rzeczywiście to życie nie ma sensu i znowu swoje życie przekleła. A myślę, o rok, alebo o jaki czas, może, że to było viac, 2 roky na to zomrela. I za rok, może to było 2 lata, zmarła. Prečo mi hovoríte, pane, pane? Dlaczego mówicie do mnie, pane, pane? A nie czynicie to, co wam mówię. A nie czynicie tego, co wam mówię, że macie czynić. Bracia, sestry, ja wiem, że mamy bolesti. Bracia, siostry, ja wiem, że mamy bolesti różnego rodzaju. Wiem, że mamy sklamania. Wiem, że przychodzą rozczarowania do naszego życia. Wiem, że dostawamy facki tam, gdzie byśmy mali dostać objaw. Wiem, że jesteśmy policzkowani tam, gdzie powinni nas objąć. Ale to iste było z Panem Jezusem. Ale przecież to samo było z Panem Jezusem. Nie jest uczennik nad swojego majstra. Przecież nie jest uczeń nad mistrza. Kiedy to z Panem Jezusem robili, ja z Tobą budu. Jeżeli to robili z Panem Jezusem, to i z Tobą będą. Prečo mówisz, że nasledujesz Jezusa Chrystusa, kiedy to nasledujesz len wtedy, kiedy jest dobre? Dlaczego mówisz, że naśladujesz Pana Jezusa, jeżeli to robisz tylko wtedy, kiedy jest Ci z tym dobrze? Czy Pan Jezus Chrystus wtedy, kiedy Mu pluli do twary, kiedy Go pohlawkowali, poniżowali? Czy Pan Jezus wtedy, kiedy poniżali Go, kiedy biczowali Go, kiedy pluli Mu w twarz? Czy wtedy On zawahał? Czy On wahał się wtedy? Cuwol? Czy cofał się do tyłu? Nie. Nie. No kiedy On nie cuwol, nie smiesz cuwnąć ani ty. Jeżeli On się nie cofa i ty nie możesz się cofać. A kiedy już był na krzyżu. I już kiedy był na krzyżu. A nic źle nie wykonał. I niczego złego nie zrobił. Mal już przebodnute dłonie. Dłonie już miał przebite. Co mówił? Ojcze. Co powiedział? Ojcze. To nie ma wszystko wyznam. To wszystko nie ma sensu. Cuwol. Cofnął się? Nie cuwol. Nie cofnął się. A nie smiesz cuwnąć ani ty. I ty nie możesz cofnąć. Kiedy twój Pan był opowrnuty. Jeżeli twój Pan był wzgardzony. Kiedy nie był doceniony. Jeżeli On nie był doceniony. Tak co ty chcesz więc? Dlaczego ty chcesz więcej? Czy jest więc uczennik od swojego majstra? Czy jest większy uczeń nad mistrza? Bracia, sestry. Bracia i siostry. Nie myślicie si, że sam mi lekko każe. Nie myślcie, że mi się łatwo głosi. Mam wielką bolest. Mam wielki ból. Ale nie kvôli vám len. Ale nie z powodu was. Ale tylko w nim mam, kolko bojów mam sam w sobie. Ale czuję to, jak wiele walk mam sam w sobie. Kolko odwrnutia, kolko znieuctenia. Ile odrzucenia, ile nieuszanowania doświadczyłem. Wiecie si przedstawić ten najkrajszy czas mojego młodego żywota w rodzinie sobie, z moją Zuzką? Możecie wyobrazić ten najpiękniejszy czas mojego życia w rodzinie z Zuzką? Pan Bóg mi przydał 70 uczenników. Pan Bóg przydał mi 70 uczniów. 70 ludzi przyszło do zboru. 70 osób przyszło do zboru. Ja som sa im venoval. Poświęcałem się im. Moją Zuzku som okradał o czas. Moją żonę z czasu okradałem. Moje dzieci som okradał o czas. Moje dzieci z czasu okradałem. A wiecie, to nie było dzień, dwa, ani tydzień, ani rok. To nie było dzień, dwa albo rok. To było 12 roków. To było 12 lat. A wiecie, co się stało? Wiecie, co się stało? Po 12 rokach, tych najkrajszych rokach, które som obetował pre tu misję a ewangelizację, tych 70 ludzi ma opustilo. Po tych kilkunastu latach ciężkiej pracy ci ludzie wzgardzili mną i odeszli ode mnie. A kiedy som Ale nie preto, že by som bol hrešil. Ale nie dlatego, že zgrzeszyłem. Nie preto, že som niečo spreneveril. Nie dlatego, že coś spreneveriłem. Nie preto, že by som zlé veci hlásal. Nie dlatego, že źle głosiłem. Ale muselo sa to stať. Ale to się musiało stać. Viete prečo? Viete dlaczego? Lebo to aj s našim majstrom, našim pánom Ježišom sa stalo. Dlatego, že tak samo się stalo s našim mistrzem, s našim pánem. A keď som plakal pred nohami pána Ježiša na kolenách. Kiedy płakałem u nóg pána na kolanach. A hovorím, pane, jak toto mohli urobiť títo ľudia? I mówiłem, pani, jak ci ludzie mogli to zrobić? Ja to nie pochopím. Nie rozumiem tego. A Pán Ježiš mi povedal skrze Svätého Ducha. A Pán Jezus mi povedal przez Ducha Świętego. Keď pochopíš, prečo mňa opustili 70, tak pochopíš aj, prečo teba opustili. Jeżeli zrozumiesz, dlaczego tych 70 mnie opuściło, zrozumiesz też, dlaczego ciebie opuścili. O, hovorím, Panie, tak učeník nie je nad svojho majstra. A ja mówię, o, Panie, to znaczy, że učeň nie jest nad mistrza. A hovorí, pochopil si to. Zrozumiałeś to, powiedział. Moi drahí bratia a sestry. Moi drodzy bratia i siostry. Tak rýchlo je človek neverný. Tak szybko človek staje się niewierny. Tak rýchlo zboči cesty. Tak łatwo zboczy z drogi. A tak ľahko ide svojou cestou. I tak lekko idzie mu się swoją drogą. Ale my nie smieme cúvnuť. A my nie możemy się cofnąć. Sprawiedliwy będzie żyć z wiary. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A keby cuwol do zadu. Ale kiedy się cofnie do tyłu. Nie ma w nim zaluby moja dusza. Nie ma w nim upodobania moja dusza, mówi Pan. A to są prawe skúszki. I to są właśnie doświadczenia. A w twoim żywocie, również brat, moje, sestra, w twoim moja. Życiu, bracie i siostro. Ja wiem, że mnogi są tu, którzy si dawają otázku, prečo ja mam taki ciężki żywot. Ja wiem, że wśród nas są dzisiaj tacy, którzy mówią, Panie, dlaczego mam takie ciężkie życie? Prečo to a to sama tak bolestivo w żywocie? Dlaczego to czy tamto tak boleśnie mnie dotyka w moim życiu? Ale prosím ťa, to je otázka pre teba. Proszę cię, to jest pytanie dla ciebie. Aby si ty odpowiadał. Żebyś ty odpowiedział. A powiedział, Panie. I powiedział, Panie. Lebo tieto veci sa aj teba dotkli. Te rzeczy ciebie dotknęły. Ty si bol verný. Ty byłeś wierny. A ja chcę być verný. Ja chcę być wierny. Przeczytaj słowo. Przeczytaj słowo. Prvej knihy Samuelowej. Z pierwszej księgi Samuelowej. Piata kapitola. Piąty rozdział. Filistyńczycy zabrali skrzynię Bożą i zawieźli ją do Eben-Hazer, do Aszdodu. Następnie zabrali Filistyńczycy skrzynię Bożą i wnieśli ją do świątyni Dagona i ustawili ją obok Dagona. A gdy następnego dnia rano Aszdodczycy weszli do świątyni, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską. Wzięli więc posąg Dagona i przywrócili go na jego miejsce. A gdy następnego dnia wstali wcześniej rano, oto posąg Dagona leżał twarzą ku ziemi przed skrzynią pańską, a głowa Dagona i obie jego dłonie leżały odcięte na progu, tylko tułów pozostał z niego. Dlatego kapłani Dagona i wszyscy, którzy wchodzą do świątyni Dagona w Aszdodzie, nie stąpają po progu świątyni Dagona do dnia dzisiejszego. I zaciężyła ręka Pana na Aszdodczykach, spowodował wśród nich zniszczenia i nawiedził ich wrzodami odbytnicy w samym Aszdodzie i w jego granicach. A gdy mężowie z Aszdod widzieli, że tak jest, rzekli, nie może skrzynia Boga Izraelskiego pozostać u nas, gdyż zaciążyła jego ręka na nas i na gonie naszym Bogu. Wysłali więc i zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich u siebie i powiedzieli, co mamy czynić ze skrzynią Boga Izraelskiego. A ci odpowiedzieli, niech skrzynia Boga Izraelskiego uda się do Gad. I sprowadzili więc tam skrzynię Boga Izraelskiego. A gdy ją tam sprowadzili, powstało w tym mieście z ręki Pana bardzo wielkie zamieszanie. I ugodził mieszkańców tego miasta od małego do wielkiego, tak iż wysypały się im wrzody odbytnicy. Wyprawili więc skrzynię Bożą do Ekronu, a gdy skrzynia Boża dotarła do Ekronu, wołali Ekronici: sprowadzili do nas skrzynię Boga Izraelskiego, aby pozbawić życia nas i nasz lud. Posłali więc, zgromadzili wszystkich książąt filistyńskich i rzekli: odeślijcie skrzynię Boga Izraelskiego, niechaj wróci na swoje miejsce, aby nie wygubiła nas ani naszego ludu, gdyż w całym mieście panowało śmiertelne zamieszanie i dotkliwie ciążyła na nich ręka Boga. A mężowie, którzy nie pomarli, dotknięci zostali wrzodami odbytnicy i krzyk tego miasta wzbił się ku niebu. Veľmi zaujímavý text. Bardzo interesujący tekst. Spomnijcie si, ako Božie slovo hovorí k Izraelitovi. Przypomnijcie sobie, jak Boże słowo mówi do Izraelitów. Ak budeš počúvať na moje slova. Jeżeli będziesz słuchał mojego słowa. A moje prikázania budeš rešpektovať a naplňať. Będziesz moje przykazania respektował i wypełniał. Žiadna z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, sa ťa nedotknie. Žiadna z tych chorób, ktoré dotknęły Kananejczyków, ciebie nie dotknie. Egipcjanów ciebie nie dotknie. Nic sa ťa z toho nie dotknie. Nic z tych rzeczy ciebie nie dotknie. Wiecie, záruka duchownie aj fizicky zdravej cirkvi je w čistom nasledovaní Pána Ježiša Krista. Gwarancja jeszcze raz. Garancja zdrowia. Gwarancja duchowego i fizycznego zdrowia jest w tym, że będziemy żyli czystym życiem. Teda budeme počúvať na slovo Pána Ježiša, že zákon Kristov bude napísaný na našich srdciach. A więc będziemy słuchać Pana. Zákon Chrystusowy będzie wypisany w naszych sercach. Ale niektórzy ludzie rozmyślają tak, że nie trzeba to aż tak ważnie brać. Ale niektórzy ludzie myślą w ten sposób, nie trzeba tego aż tak poważnie traktować. Jak som sa obrátil k Pánu Ježišovi, mal som 15 rokov. Kiedy nawróciłem się do Pana i miałem wtedy 15 lat. Z naszego zboru členovia prichádzali za mojou matkou a povedali: nedovol tomu chlapcovi, aby to tak veľmi vážne bral. Bracia i siostry z našego zboru przychodzili do mojej mamy i mówili: nie pozwól temu chłopcowi, żeby on to wszystko tak poważnie traktował. A moja matka hovorí: no, Aleksander, neviem, či ti to aj mám povedať, ale powiem ci, co mówią ludzie z zboru. I moja mama powiedziała: Aleksander, nawet nie wiem, czy ci to mam powiedzieć, ale powiem ci, co mówią ludzie w zborze. Że ci nie mam dowolić, abyś to tak ważnie zobrał z Panem. Że nie mam ci pozwolić na to, żebyś tak poważnie traktował to życie z Panem. Wiecie, niektórzy ludzie aj nieco z cudzobożstwa, co im wyhovuje, si niechają. Wiecie, niektórzy ludzie zostawiają sobie z tego bałwochwalczego świata to, co im się podoba. A i Pana. Ale też z rzeczy pańskich. Lebo to, co im się podoba. Pokoju, potrzebują si pohladka duszyczku. No oni potrzebują pokoju, potrzebują tak duszę pogłaskać. To da Pan Jezus. To da Pan Jezus. A to drugie da ten Dagon, aj Baal, aj Astarty. A to drugie to trochę da Dagon, trochę da Baal, a trochę jeszcze ktoś inny. A spomeňte si, ako Eliáš hovorí: dokedy ešte budete kulhať na obi dve strany? Przypomnijcie sobie, co Eliáš mówi. Jak długo będziecie jeszcze kuleć na obydwie nogi? Keď Hospodin je Bohom, tak slúžte jemu. Jeżeli Pan jest Bogiem, slúžte jemu. A keď je Baal Bohom, jeżeli Baal jest Bogiem, tak slúžte jemu. To slúžte jemu. Ale nie możecie to mieszać. Ale nie możecie tego mieszać. Lebo w tym czasie, bo w tym czasie, a inokiedy i w innym czasie Izrael służył Panu Bogu. Izrael służył Bogu, a zároveň służył aj cudzim Bogom. Ale równocześnie służył też innym Bogom. Wiecie, ta to nowodobna modloslużba jest aj dnes. Wiecie, ta religijność też jest modloslużba. To bałwochwalstwo jest też w dzisiejszym czasie. My hovoríme, že sme vyvolený Boží ľud, cirkev Ježiša Krista. My mówimy, že jesteśmy powołanym Bożym ludem, kościołem Pana Jezusa. Ale niektórzy idą, aby si kupili loterie. Ale niektórzy idą, kupują sobie jakąś loterię. Wiecie, co jest loteria? Wiecie, co jest loteria? Loto. Toto. Mutto. Tutto. Snáď vyhrám. Może wygram. Wiecie, co urobíte wtedy, kiedy wy idete a dáte na športku alebo na tieto veci? Wiecie, co robicie w ten sposób, kupując sobie totolotka? No, służycie cudzym Bogom. W ten sposób służycie obcym Bogom. U proroka Izajasza je napisane, że służą Bogu szczęścienowi. Jest napisane, że służą Bogu szczęścia. A Bogu osudu. I Bogu osądu. A potem mówi, a ja im dam taki osud. A potem mówi, ja im dam taki osąd. Hovorí Hospodin. Mówi Pan. Że ich zohniem pod meč. Że ugną się przed mieczem. Koľko veriacich ľudí aj dnes idú a dávajú si peniaze na vsádzku. Vyhrám, nevyhrám. Jak wielu ludzi dzisiaj, też wierzących, daje, składa ofiarę Bogu losu, szczęścia. Może wygram. Ale wy, którzy opuszczacie, to jest 65. kapitola. Wy, którzy opuszczacie Hospodina, którzy zabudacie na vrch mojej svetosti, którzy strojíte Bohu šťastie nový stôl a osudu nalievate strojeného vína, vám dám taký osud, že vás vydám meču a všetci sa zohnete, aby ste boli zabití, pretože som volal a neohlásili ste sa. Hovoril som a nepočuli ste, ale ste robili to, čo je zlé v mojich očiach. Je to Izaiáš 65 a je to od 11. verša. Od 11. verša je to napísané Izaiáša 65. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, lecz bóstwu szczęścia zastawialiście stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina. Was przeznaczam pod miecz i wszyscy schylicie karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście. Dziękuję. Widzicie, kolko wieriacich ludzi... Widzicie, jak wielu wierzących ludzi nie biorą poważnie Boże słowo. Nie traktują poważnie słowa Bożego. Proste, oni chcą mieć aj tu prítomnosť Božiu, tu truhlu zmluvy. Oni chcieliby mieć obecność Bożą, a więc skrzynię przymierza, ale chcą mieć tam aj toho Dagona. Ale tego Dagona też chcą mieć. A co powiedział Pan? A co Pan powiedział? Prikázania. Prvé prikázanie. W przykazaniach, co mówi w pierwszym przykazaniu? Nie będziesz mieć innych bohów. Nie będziesz miał innych bogów przede mną. Nie będziesz miał. Nie będziesz miał. Lebo Bóg jest żarliwy Bóg. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. On bojuje. On walczy. Preto jest tylko choroby w cyrkwi. Dlatego jest tyle chorób w kościele. Tylko wszelijakich trapeni. Tyle różnych trapień, zmagań. Tylko wszelijakich niepochopitelnych wesji, a i tragedie sa staną w cyrkwi. Tak wiele rzeczy niezrozumiałych, również tragedii, które się dzieją. Lebo tam są skryte grzechy. Bo tam są grzechy, które są ukryte. Aj tento Dagon, aj truhla zmluvy, ta nie była wonku na daždi. To było skryte. Również ten Dagon i ta skrzynia przymierza, to nie było na zewnątrz, na deszczu, to było ukryte. Dávajte pozor, bratia a sestry. Zwracajcie uwagę, bracia i siostry. Boh bude bojovať voči našim Bohom. Bóg będzie walczył z naszymi bogami. Nie smiesz nic więcej miłować jako Pana Jezusa. Nie możesz niczego miłować więcej niż Pana Jezusa. A niekto więcej miluje swoją żonę, swoje dziecię. Jeżeli ktoś bardziej kocha swoją męża, żonę, swojego męża albo swoje wnuczata, albo swoje wnuki. Nie ma hoden, mówi Pan Jezus. Pan Jezus mówi, nie jest mnie godzien. To znamená, že ty si urobíš z niekoho alebo z niečoho Boha. To znaczy, že učiníš sobie z kogoś alebo z čegoś Boga. Môže to byť tvoje podnikanie. To môže byť tvoje zatrudnenie. Môže to byť tvoje plány. To mogą być twoje plany. Položíš to pred Boha. Položíš to pred Bogiem. Zavreš to v svojom srdci. Zamkneš to v svojom srdcu. A prídeš jeden nový deň. I príde nový deň. A vidíš, že nie tak sa vyvíjajú veci, ako si si to predstavil. I vidíš, že rzeczy nie rozvíjajú sa v taký spôsob, jak sobie to vyobrażałeś. Že Dagon leží na bruchu. Vidíš, že Dagon leží na bruchu. O, prepáč, Dagonko, no nejako som ťa zle tuto postavil. Vybač, Dagonku, tak, chyba ťa... Kliny všelijako. Źle postawiłem. Wbijemy kliny z jednej i z drugiej strony. A zase si to niechał w sercu. Dalej zostawiłeś to w swoim sercu. A potem się to wszystko rozbije. A potem się to wszystko rozpadło. Lebo Bóg bojuje w oczy naszym Bohom. Bo Bóg walczy przeciwko naszym Bogom. Nie będziesz mać cudzych Bohów przede mną. Nie będziesz miał innych Bogów przede mną. Prečo mi hovoríte, pane, pane? Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie? A nie czynicie to, co wam mówię. Ale nie czynicie tego, co wam mówię. Pozrite sa. Popatrzcie. To pomieszanie, które nastalo, to Święte Boże było zmieszane. To pomieszanie, które nastąpiło, te rzeczy Boże święte z rzeczami Dagona. Wiecie, co był wysledok? Wiecie, co było skutkiem tego? Choroby. Choroby. Také choroby prichádzali na ten ľud. Na ten ľud prišli také choroby, že až sa zľakli Boha. Oni vystrašili sa Boga. Rozumiete? Jednoducho, toto ťažko vie pochopiť Boží ľud, vykúpený Boží ľud. Tego nie potrafili zrozumieť odkúpiony ľud Boží. Že nesmiem miešať Święte z nieświętymi. Że nie możesz mieszać rzeczy świętych z nieświętymi. Nie możesz kusok tego, kusok tego. Nie możesz kawałek tego, a kawałek tamtego. Nie możesz to tam zawrzeć. Nie możesz tego zamknąć razem. Lebo to jest duchowny bój. Bo to jest walka duchowa. Tam nieco pada. Coś tam upadnie. Bóg nie padnie. Pan Bóg nie upadnie. On si swoją pozycję drży. On trzyma swoją pozycję. Ale będą padać twoje plany. Ale upadną twoje plany. Będzie padać twoje zdrowie. Upadnie twoje zdrowie. Będzie padać twoja przyszłość. Twoja przyszłość upadnie. Aż przyjdziesz temu, co sam robił złe. Aż dojdziesz do tego, co złego zrobiłem. A moja odpowiedź jest wszystko. A moja odpowiedź brzmi wszystko. Wszystko źle urobisz. Wszystko źle zrobiłeś. Lebo si zmieszał święte z nieświętym. Bo wymieszałeś święte z nieświętym. Można, że mi powiecie, prečo o tym mówisz, brat Aleksander, mnie się to nie týka. A może powiesz, bracie Aleksandrze, po co w ogóle o tym mówisz, skoro mnie to nie dotyczy? Ale musím wam powiedzieć, że mnoho ludzi pastoruję. Ja muszę wam powiedzieć, usługuję pastersko wielu ludziom. Od Australii, przez Amerykę, Kanadę. Od Australii, przez Amerykę, Kanadę i całą Europę. A wszędzie jest ten isty problem. I wszędzie jest ten sam problem. Mieszają święte z nieświętym. Ludzie mieszają święte z nieświętym. Czyste Jezusowe z okultnym hnusą. Czyste Jezusowe z tymi okultystycznymi śmieciami. Na jedno miejsce som prišiel. Przyjechałem na jedno miejsce. Gdzie ma pozwali. Tam, gdzie mnie zaprosili. A počúvam tu sestru večer, ako je napojená na internet. I słucham wieczorem tej siostry, jak jest podłączona do internetu. A keď som sa tam priblížil, ona mi ukazuje ticho, ticho. I kiedy się zbliżyłem, ona mówi, że mam być cicho. Lebo toto je pre ňu dôležité. Bo to jest ważne dla niej. Tak potom som sa pýtal, čo to bolo také dôležité? Pytałem się później, co to było takie ważne? Wiesz, ja som si zaplatila jednu účasť na vyučovaní. Zaplatila som si. A potom som zistil, že to je okultistické vyučovanie. Ja ona mu zaplatila za jakieś lekcje, które tam pobiera z internetu, a ja stwierdziłem, że to jest okultystyczne nauczanie. Nie wiem, czy ste poczuli to słowo reiki. Słyszeliście to słowo reiki? Reiki to... A ona, która ma pozwala tam, aby som tam slúžil, tak ona večer robi cudzobożstwo. Klania za cudziemu Bohu. Diablo. Kobieta, która zaprosiła mnie, żebym tam usługiwał, ona wieczorem kłania się obcym Bogom. Bracia, sestry, ja som myslel, że mi serce wytrhnie z miasta. Ja myślałem, że ten ból wyrwie mi serce z klatki piersiowej. No a nie muszę mówić o chorobach, że taka choroba asi ani nie nic by się ją nie dotykała. No i chyba już nie muszę mówić o chorobach, że nie ma takiej choroby, która by się jej nie dotknęła. Ale ona się jeszcze zapłaci, aby ją wyuczowali modloslużbę. Ale ona jeszcze zapłaciła, żeby bałuchwalcy ją uczyli. Bracia i siostry. Je toho veľa. Jest tego bardzo dużo. Veľmi veľa príkladov, kde nemí boli preto nemí. Wiele przykładów, które mówią o tym, że niemi byli dlatego niemi, że Boží ľud robil práve tieto cudzobožstva. Że Boží ľud robil kłaniał się obcym Bogom. A kiedy tieto rzeczy były odstranione. I kiedy te rzeczy były odrzucone, odsunięte. Kiedy było to serce przyszło do pokania. Kiedy to serce zostało doprowadzone do pokuty. Ta matka, kiedy płakała nad tym swoim grzechem, że ona robiła modloslużbę. Że ta matka, kiedy płakała nad swoim grzechem, że czyniła bałwochwalstwo. A była wykupiona z mocy ciemna. I kiedy została wykupiona z mocy ciemności, jej niemy chłopczyk zaczął mówić. Jej niemy syn zaczął mówić. Ja wiem, co mówię. Wiem, co mówię. To są moje osobne skuseności. To są moje osobiste doświadczenia. Będą przychodzić wszelaki uczyciele. Będą przychodzić różnego rodzaju nauczyciele. U nas na Slovensku fungują już aj takie zbory, które są na poli okultne, na poli chrześcijańskie. U nas na Słowacji istnieją takie zbory, które już w połowie są chrześcijańskie, w połowie okultystyczne. Przedstawcie sobie, że mają snary, chrześcijańskie snary. Wyobraźcie sobie, że mają chrześcijańskie senniki. A oni wyswetlują, normalnie wyswetlują ludziom, że co ten sen znamena, lebo a Józef to wyswetlował. I oni wyjaśniają ludziom, co ten sen znaczy, co tamten, bo i Józef wykładał sny. A już wydali w tym zborze aj snarską kniżkę. I oni w tym zborze wydrukowali sennik. Wiecie, tam ma nie tron Pan Jezus Chrystus, ale diabol tam troni. Wiecie, tam Pan Jezus nie ma swojego tronu w tym kościele. Tam diabeł ma swój tron. A to jest hrôza. To jest zgroza. A potem jeden człowiek przyszedł i mówi, prorokowali, cały zbor mi tam prorokował toto a toto. I jeden człowiek przychodzi i mówi, prorokowali mi, cały zbór mi prorokował to czy tamto. A mówię, to tak na co si przyszedł sen? To ja mówię, to po co tu, to do mnie przyszedłeś? Lebo nie mam pokoju. Bo nie mam pokoju. A Pan Bóg mi powiedział, chodź za tym Aleksandrą. I Pan Bóg mi powiedział, idź do Aleksandra. A ja ci mówię, że si w mocy satanowej. A nic z toho, co ti prorokovali, sa nestane. Ba naopak, všetko sa naopak. Ja povedem, nic z toho sa nic z tego, co ci prorokovali, się nie wydarzy, bo to jest jesteś w mocy szatana. Ja ci powiem, wręcz odwrotnie się stanie. A Už len ten výsledok vám poviem po mnohých rokoch. I tylko tą konsekwencję vám poviem po wielu latach. Že všetko tak bolo, ako pán hovoril cez moje ústa. I že vydařilo się wszystko w taki sposób, jak pán przez moje ústa powiedział. Nenechajte sa klamať, bratia a sestry. Nie, pozvolte sa oklamať, oklamývať, bratia i sestry. Prídu ľudia, ktorí vás budú učiť prorokovať. Prídu ľudia, ktorí budú vás učiť prorokovať. Nedá sa naučiť prorokovať. Nedá sa naučiť prorokovať. A budú vám hovoriť, takto prorokujte a takto prorokujte. I budú mluviť do vás, tak prorokujte, tak prorokujte. A k tomu uveríte, ste oklamaní. Jeżeli v to uvěříte, jesteście oszukani. Nechajte sa vyučiť Duchom Svätým. Pozvolte sa vyučiť Duchovi Svätému. Lebo Duch Svätý vás naučí. Bo Duch Svätý vás a naučí. A povedie do každej pravdy. I vprovadí vás ve všelkom pravde. Vás nemusí učiť človek. Človek vás nemusí učiť. Lebo je napísané, že všetci budú učení od Boha. I bo je napísané, že všetci přes Boha budú naučani. A čo ťa naučí človek? A čo človek ťa naučí? To je to, čo hovorí pán Ježiš. Stane sa to, čo pán Ježiš mluví. Že keď slepý povedie slepého. Že jeżeli slepý slepého poprovádzi. Obidvaja padnú do jamy. Obidvaj v duch padnú. A tam bude ich koniec. I tam bude ich koniec. My nemôžeme byť vedení slepým. My nemôžeme byť provázení přes slepý. Lebo človek je slepý. Bo človek je slepý. My musíme byť vedení Duchom Svätým. Musíme byť provázení přes Ducha Svätého. A Duch Svätý nás vyučuje. A Duch Svätý nás poučí. Zapamätajte si. Zapamätajte. Ak v cirkvi je bolesť a trápenie. Jeżeli v kostele je ból i zmaganie. A chlpčí sa to a mieša sa to. I to się pogłębia i miesza. To je obraz toho, že je pomiešané sveté s nesvetým. To je obraz toho, že święte s tým, co nie święte, zostalo vymiešané. A jediné východisko je z toho? I jediným výjściem z tego je to? Činiť pokánie. Pokutovať. Činite pokánie. Pokutujte. A verte v evanjelium. I uvěřte evangelii. Tak hovorí pán Ježiš. Tak mluví pán Jezus. A ja vás veľmi prosím, bratia a sestry. Ja vás bardzo proszę, bratia i siostry. Ak ste boli v kontakte s veštcami. Jeżeli byliście w kontakcie z wróżbitami. Alebo ste si z časopisov, alebo z internetu horoskopy čítali. Jeżeli czytaliście w gazetach albo w internecie horoskopy. Už ste chytení. Już jesteście złapani. Už ste v osidle satanom. Już jesteście usitleni przez Činite szatana. Činite pokánie. Pokutujcie z tego. Proste Pána Ježiša. Proste Pána Jezusa. Aby vás očistila jeho krv. Żeby jego krew vás očistila. A jeho obeť, aby vás vykúpila. Jego ofiara, żeby vás Lebo vykúpila. Lebo diabol si bude robiť nárok. Bo diabol bude robiť sobie práva. A aby právo mal Pán Ježiš Kristus. A żeby právo miał do ciebie Pán Jezus. Tak tvoj život bude kvitnúť. To vtedy tvoje życie będzie kvitło. Budeš radosný. Budeš radosný. Budeš plný Ducha Svätého. Budeš plný Ducha Svätého. Budeš plný nádeje. Budeš pełen nádeje. Ale keď tieto veci budú pomiešané. Ale jeżeli te rzeczy będą wymieszane. Viete, aký je ten duch? Viete, co to je za duch, jaký on je? To je duch strachu. To je duch strachu. To je náboženský duch. To je taký zmiešaný s duchom strachu. On vymieša to s duchem strachu. Človek, ktorý sa dostáva do kontaktu s týmito vecmi a nie je od toho očistený, človek, ktorý, veľa strachu prežíva. Ktorý vejde v tie rzeczy i nie je z tego očiščený, prežije veľa strachu. Ale vy nebojte sa. Vy ešte nebojte. To povedal anjel ženám. Anjel neviastom. To nepovedal tým strážcom. To strážníkom tego nepovedal. Vy sa môžete báť tak, že sa môžete tu aj... Vy sa môžete... Bať. Tak. Ale vy, ženy, Ale vy sa nebojte. Vy, neviasty, sa nebojte. Vy sa nebojte. Vy sa nebojte. Vy, milovaní bratia a sestry. Vy, umilovaní bratia a sestry. Ktorí ste nezmiešali sveté s nesvetým. Ktorí nezmiešali ste świętego z nieświętym. Ktorí ste nepustili, nevošli ste do Dagonovho domu ktorí s tým svetým. Nie vešli ste s tým, co święte, do domu Dagona. Vy sa nebojte. Vy sa nebojte. Vás sa to nebude dotýkať. Vás nebude to dotýkať. Ale vy, ktorí ste pomiešali sveté s nesvetým. Ale vy, ktorí vymiešali ste święte s nesvetým. Činite pokánie. Pokutujte. Ešte je čas. Ešte je čas. Ešte je čas nápravy. Ešte je čas na naprave. A ja verím, že Pán Ježiš ešte dnes je veľmi milostný. Ja vieram, že ešte dzisiaj Pán je veľce milosierny. A viete, čo bolo výsledok potom toho dievčatka? Viete, jak si zakončila história tej dievčiny? Na druhý deň volali tí rodičia. Na druhý deň rodice zadzvonili. Plakali. Plakali. Chválili Boha. Chválili Boga. Radovala sa aj ona. I ona sa radovala. Radovali sa rodičia. Radovali sa rodice. A boli oslobodení. I boli uvoľnení. Oddelili svetú vec od nesvetej. Oddelili rzeczy święte od rzeczy nieświętej. Činili pokánie. Pokutovali. A hovorili, že v lete chcú prísť a chcú vydať svoje životy a chcú byť pokrstení. I povedeli, že látem chcú v lete. Látem chcú prísť i chcú zostať ochrzczeni, zaświadczyć, že należą do Pana. Haleluja. Boh je dobrý. Bóg jest dobry, haleluja. A ďakujem, že ste mali trpezlivosť. Dziękuję, że mieliście cierpliwość. A veľmi rozmýšľajte na týchto veciach. I intenzívne myślcie o tych rzeczach. Lebo to je veľmi vážna, situácia je veľmi vážna vo svete. Bo v kresťanskom svete. V kresťanskom svete situácia je bardzo poważna. Vidíme veľa bolesti a trápenia. Vidíme veľa bólu i veľa zmagania. Medzi Božím ľudom. Medzi Božím ľudom. A není svetla. I nie ma światła w tym temacie. Nie ma kazatelia na tuto temu nie smu mówić. Kaznodziejom nie wolno mówić na ten temat? A jednoducho nie dotykają się tych to rzeczy. I tych rzeczy nie dotykają. Pretože te rzeczy trzeba potem dać do duchownego porządku. Dlatego że te rzeczy potem trzeba duchowo uporządkować. Teraz skloníme svoje hlavy a budeme sa modliť. Pochylme svoje głowy i będziemy się modlić. Ďakujeme, drahý spasiteľu, Panie Ježišu Kriste. Dziękujemy, drogi zbawicielu, Panie Jezu Chryste. Ďakujeme ti za tento doobedný čas. Dziękujemy za ten dopołudniowy czas. Ďakujeme, keď sme si mohli uvedomiť to, Panie. Dziękuję, Panie, że mogliśmy sobie to uświadomić. Że ty si svätý, svätý, svätý. Że jesteś święty, święty, święty. A tam nič nesvetého nevojde. I nic nesviantego tam nevejde. O Pane Ježišu, ty vidíš, ako sa ten New Age tlačí do zborov, do církvy. Pane Ježišu, ty vidíš, jak New Age vpycha sa do zborov, do kościoła. Všetko chcú zainfikovať. Všetko chcú zainfekovať. Aby nič nebolo čisté. Żeby nic już nie było czyste. To je všetko dielo diablové. To všetko je šatánske dielo. A pchá sa to do cirkvi. I to vchodí do kostola. Pomôž nám, Pane. Pomôž nám, Pane. Aby sme vedeli rozlíšiť. Aby sme potrafili rozviązať. Tak, ako je napísané Rímanom 12.1.2. Tak, jak v liste do Rzymian napísané 12.1.2. Aby sme vedeli rozlíšiť, čo sa Bohu ľúbi. Aby sme byli v stane odružiť, co podoba sa Bohu. Čo je dobré. Co jest dobre. A čo je dokonalé. I co jest doskonałe. Pomôž nám v tom, Panie Ježu. Pomôž nám v tom, Panie Jezu. A tak nech je zo všetkého oslavené Tvoje sveté imię. A tak ve všetkým nech je Tvoje święte imię vyvyšené. Amen. Amen. Ďakujem vám, bratia a sestry, za pozornosť. Ďakujem vám za vašu úvahu. Ak by bola nejaká špeciálna otázka na túto tému. Kdyby było jakieś szczególne pytanie w tym temacie. Wiem, że już nasz czas wypršal. Wiem, że czas nasz już się zakończył. Ale ak niekoho by trápila nejaká otázka, ale jeżeli możecie ju položiť ešte nejakých 10 minut by sme tomu venovali. Ale jeżeli byłoby jakieś pytanie, to możecie je zadać, może przez kilka minut byśmy się temu poświęcili. Mohla by vystať takáto otázka? Mohlo by sa pojaviť také pytanie. Že my sme vykúpení krvou Pána Ježiša. Že my sme odkúpení krvou Pána Ježiša. Jak je to možné? Jak to je možlivé? Že tieto veci ešte majú vplyv na náš život. Že te rzeczy ciągle ešte majú vplyv na naše życie. Viete, Pán Ježiš hovoril v tom príklade marnotrawnego syna. Wiecie, Pan Jezus w tym przykładzie o synu marnotrawnym powiedział. W tym przykładzie mówił o tym starszym bratowi. W tym przypadku mówi o tym starszym bracie. ktorý hovorí svojmu otcovi: Oče, ja ti slúžim od počiatku verne. I povedal: Ojče, od počiatku verne tobie slúže. A nikdy si mi nezabil ani kozľa, ani takéto tela. I nikdy dla mňa nezabíveš kozľontka alebo čelontka. A otec mu povedal toto. A otec mu coś takiego powiedział. Syn mój, wszystko, co jest moje, jest twoje. Synu, wszystko, co jest moje, jest twoje. A teraz nie pokraczuje. To jest skryte. I teraz on tego nie kontynuuje, to jest ukryte. Tam, jako keby chciał powiedzieć, tak prečo si ty to nie wziął? I tam jakby ukryte jest ta myśl, która brzmi, dlaczego sobie tego nie wziąłeś? A potom tam hovorí, ale radovať sa patrilo, lebo tvoj mladší brat zomrel. No ale ďalej je napísané, ale bol stratený, našiel sa. Należało się radować, bo twój syn, twój brat, który był stracony, on się znalazł. Bratia a sestry, ak my tvrdíme, že my sme už všetko zobrali, všetku slobodu, jeżeli my twierdzimy, bracia i siostry, že už całą tą swobodę, tą wolność wzięliśmy. A predsa sú tam nejaké niepokoje? A jednak jakiś niepokój tam pozostał? Tak musíme hľadať, že čo sme si nevzali. Musíme szukać tego, czego nie wzięliśmy. Lebo proste to, čo si nevezmeme, to nebudeme mať. No, bo to znaczy, že to, čo nie weźmiemy, tego mieć nie będziemy. Môžeme si mysleť, že slúžime Pánu. Możemy myśleć, że służymy Panu. Pracujemy. Dniami i nocą na Bożym Królestwie. Dniami i nocami w Bożym Królestwie. A preca mamy takie niewyspytatelne trápenie. A jednak mamy takie niezrozumiałe problemy, zmaganie. Prawie tu jest odpowiedź. Właśnie odpowiedź jest w tym miejscu. Że sme si mali wziąć nieco, co sme si nie wzięli. Że mieliśmy wziąć coś, czego nie wzięliśmy. Teda zoberte si slobodu, ktorú vás Kristus oslobodzuje. A więc weźcie tą swobodę, którą Chrystus was uwalnia, wyswobadza. A niech wasze serca plesają Bogu. I niech wasze serca pląsają w Bogu waszym zbawicielu. Ale musicie mieć jasne świadectwo. Ale musicie mieć jasne świadectwo, że bol som stratený, że byłem stracony, a som nájdený. Jestem znaleziony. Bol som zatratený, teda złapany diablom, złapany przez szatana, ale są wykupieni przez obeć a krew. Ale jestem wykupiony przez krew i ofiarę baranka. Musisz mieć toto świadectwo. Musisz mieć to świadectwo. Lebo ak toto świadectwo nie masz w sobie, bo jeżeli w sobie tego świadectwa nie masz, tak masz wyczytku w oczy Bogu. To wtedy wytykasz to Bogu. Jak jest to możliwe, że jak to jest możliwe, Panu, że służę Panu, chodzę do cyrkwi, chodzę do kościoła, dawam wszystko to, co sa patrí. Daje wszystko, co należy. A predsa som, mám trápenia a jednak na trápenie. Mám zmagania i problemy. Niečo si si nevzal. Čegoś nie wziąłeś. Niečo si si nedoriešil, nedotiahol. Čegoś nedosiahnułeś, nie odebrałeś. Preto máš svoje kolena. Dlatego máš svoje kolana. Máš svoj vzťah s Pánom. Máš svoju relację s Pánem. A ak niečo ti ukáže, jeżeli coś ci pokaże, tak poď k nemu. To chodź do niego na swoich kolanach. Na swoich kolanach. Wyznaj mu to. Wyznaj mu to. A odober si i odbierz od niego tą swobodę. Tą swobodę, którą cię Chrystus oswobodził. Którą Chrystus cię oswobodził. Amen. Amen. Dziękuję, że ste ma pokopali. Pan z wami. Dziękuję.